101,9. Radio 1. Hjärtsvärd. Ja, då har klockan hunnit bli 6:03 denna onsdag. Det är en varm och skön dag idag igen faktiskt, om en lite månligt sådär för tillfället i alla fall. Du ska vara hjärtligt välkommen och vi börjar med... Dagens garv. Jaha, känner du mannen som sitter där borta? Ja, det är chefredaktören för stans största morgontidning. Jaha du, vad är det för kvinna han har med sig då? Ja, det är kvällsupplagan. Ja, det var väl roligt, eller också var det inte roligt. Hörrni, jag tänkte vi skulle prata lite grann om en sak, nämligen är man beredd att betala priset för vad saker och ting kostar, vad saker och ting egentligen kanske borde kosta. Och då tänker jag på å ena sidan så tänker jag på de här stora, jättestora gallerierna som tar över allt mer och slår ut små butiker. Nu visar det sig att även de stora gallerierna har svårt att fylla sina ytor med butiker, så att säga. De går också omkull. Men är du beredd att betala priset för en vara om det skulle vara så att den tillverkades i Sverige med då svenska löner? Det tycker jag är ganska intressant. Läste nämligen en sak på en löpsedel när jag var i Danmark. Jag ska se om jag får fram den. Och under tiden medan jag letar efter den så tänkte jag ta det som vi brukar ta vid den här tiden, nämligen dagens datum. Dagens datum i historien. Ja, och det är den 7 augusti idag, hoppas jag, om jag har tittat rätt. Och det betyder att Elfenbenskusten faktiskt har nationaldag. Var det inte Svennis som var lagkapten där i något för detta laget i fotbolls-VM? Jag har för mig det, ja. Eller också var det snack om det i alla fall. Nuvarande namnsdagar i alla fall Dennis och Denise. Dennis och Denise, grattis. Och en liten tårta till kaffet kanske. Hörrni, 1947. Det är nämligen då Kon-Tiki, Thor Heyerdahls flotte av balsa trä, grundstöter på Rauha i Tanumaöarna efter en seglats på nära 7000 kilometer under 101 dagar. Heyerdahl bevisar därmed att det varit möjligt för forntida människor att ta sig över Stilla havet från Sydamerika. Ja, det där var ju väldigt, väldigt spännande med Kon-Tiki. Jag kommer ihåg, såg journalfilmer från det där faktiskt. Föddes 1877 Ulrik Salkov. Han var svensk konståkare det. Sveriges mest framgångsrike faktiskt, med OS-guld 1908 och 10 VM-guld. Och ni vet väl, det är ju alltid, de håller ju på att skutta när de är på isen där. Det är ju någon dubbel Salkov eller någon trippel Salkov. Det är alltså han som är pappa till denna sväng om eller hopp eller skutt eller vad det är. Jag kan inte se skillnad riktigt på dem, men jag vet att det heter i alla fall en Salkov. Sen 1926 så föddes mannen, myten, legenden, legendaren Sven Plex Pettersson. Han var svensk sportkommentator och vi ska lyssna på ett litet liten sak som han, när han kommenterar här. Väldigt spännande. Det var OS i Moskva, det var 1980 och det var backhoppning det gällde. Det var alltså backhoppning och den svensk som ska hoppa, Janne Holmlund heter han. Men så kommer Janne Holmlund och nu Korskullskulle, så tittar vi tillsammans och han tar en jädra fart. Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, vad gör karn? Aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj. Han satsar alldeles för tidigt och han får där en ordentlig smäll. Han ramlar alltså i backen. Han får på något sätt för mycket luft under skidorna och tappar balansen och flyger all världens väg. Ja, det var Sven Plex Pettersson det som refererade. Vidare kan vi konstatera att Sivert Öholm, född 1939. Och 1958 föddes Bruce Dickinson, brittisk sångare då i Iron Maiden, men det känner väl alla till. Dog gjorde 1848 Jöns Jakob Berzelius. Han var kemist han, minns han, och ledamot av Svenska Akademin. Jo då, Berzelii Park finns ju här i stan. Och 1957 dog Oliver Hardy. Han var Helan i gruppen Helan och Halvan, amerikansk skådespelare således. Och 2011 så dog Marshall Grant. Han blev 83 år, amerikansk basist, bland annat hos Johnny Cash. Ja, det var väl detta om detta som hände. Då ska vi se om jag kan hitta det där lilla, den där, jag tog en bild nämligen på den där löpsedeln, den där danska löpsedeln. Det var Extrabladet som hade, och ja, var är den nu? Ska vi se här. Det tar lite tid att gå igenom bilder här. Ja, vad fan är den då? Ja, nu så håller jag på att bläddra här. Det kanske inte är så roligt. Här ska vi se. Det står nämligen så här. Extrabladet. 54 523 från Östeuropa arbetar i Danmark. Står det. Och sedan så står stora bokstäver, krigsrubriker. De tar ditt jobb. Ja. Och det är ju en löpsedel som man naturligtvis inte kan, få eller vill läsa överhuvudtaget i Sverige. Men frågan är, det finns ju flera aspekter på det där. Givetvis så stöjer det på fördomar och det stör på fientlighet gentemot invandring och så vidare. Men å andra sidan, vad beror det då på att de här människorna så att säga får tillfälle att jobba då? Jo, det kan ju bero på faktiskt att det är så att man inte är beredd som konsument att betala vad det kostar. Skulle du som konsument vara beredd att betala vad det kostade om det var så att alla varor var tillverkade i Sverige till exempel med svenska löner? Skulle du vara beredd på att gå in på ett varuhus och köpa där du vanligtvis köper ett par jeans för 199 kronor, gå in och köpa samma par jeans för 1199 kronor till exempel? Skulle du vara det? Jag ställer mig väldigt tveksam till det där. Vi ojar oss och vi gastar om låga löner runt om i världen, och det är så fruktansvärt synd om alla sämverskor i Bangladesh, och det är så synd om alla människor världen över. Men likfullt så går man glad i hågen in och handlar dessa kläder som då de här sömmerskorna med usla villkor har suttit och sytt. Sen är du beredd på att ta de här skitjobben. Är du beredd att gå ut i skogen och plocka bär för skitlön? Är du beredd att göra alla de här jobben som de här människorna som vi nu gnäller på att snor våra jobb? Är du beredd att ta de jobben? Nej, det är du inte. Du kan väl ringa in och berätta vad du tycker om det här problemet. Det är telefonnumret 0200 11 12 13. Jag tycker att det är en debatt som kanske borde föras istället för den här vulgärdebatten som förs. Är du beredd, käre vän, att betala det kostar? Mm. Den frågan kan vi ju ställa oss. Därför att det är många som gnäller och det är många som skäller, men är du beredd att betala priset för vad det kostar? Ja, det där är spännande. Vi får inte låta de här idioterna ta över debatten och bara skälla och gnälla och skrika och ha sig runt omkring. Utan frågan är du beredd att betala priset för vad det skulle kosta för en vara om det så var att den istället för att vara tillverkad någon annanstans tillverkades i Sverige? Och är du beredd att betala för, eller ta de jobb, skitjobben, som då de här invandrarna och ofta invandrarkvinnorna tar låga löner på sjukhus och i vården till exempel. Är du beredd att ta det? Är du beredd att ta de jobben till de lönerna? Nej, jag tror inte det. Tänk, jag tror inte det. Men gnälla, det kan du. Och skälla, det kan du. Men du är inte beredd att göra någonting annat än just det. Skälla och gnälla. Och sitta där och skvimpa med en kopp latte och tycka att det är förjävligt med alla invandrare och det är så synd om alla sömmerskor i Bangladesh. Men sen går du glatt och handlar jeans som de här stackars kvinnorna har sytt. Oh, det är så billigt. Jag köper 2 par. Ja, det kan du göra för de kostar 199 kronor. Men du är inte beredd att betala 2000 kronor paret inte. Vilket det skulle kanske kosta om du var sydda i Sverige. 0200 11 12 13 är i alla fall telefonnumret. Hörrni, nu har Martina klivit in i studion också. Och det har hon gjort med rätta. Eftersom klockan alldeles strax är 17:15. Men innan Martina får säga vad hon har att säga. Så vill jag påminna om att vi har ju den här lilla fina tävlingen. Smartast i stan. Smartast i stan. Jag behöver dig. Jag behöver dig. I need you. Ja, jag behöver dig. Därför att vi ska tävla. Ring 0200 11 12 13. Smartast i stan alltså. Ring, klocka, ring. 101,9 Radio 1. Hjärtsvärd. Just det, precis. Det är Hjärtsvärd och nu ska vi tävla. Det är nämligen Smartast i stan med oss på tråden. Hallå Matte. God morgon Hjärt. Hur står det till? Helt okej, lite trött på väg till jobbet. På väg till jobbet, har du haft semester? Nej, jag sommarjobbar faktiskt. Jag har jobbat hela sommaren. Nej. Jo. Ja, ja. När får du semester då? Det får jag inte. Jag kör hårt. Jag är en hårding. Ja, jo. Men du, man behöver, även hårdingar behöver faktiskt koppla av ibland. Ja, jag vet. Men jag tycker inte att det är så jobbigt att plugga. Så. Nej, okej, okej. Jaha, vad har du gjort, vad har du jobbat med i sommar då? Jag målar plåttak. Oh, vad skönt. Varmt och skönt. Mm, det är helt suveränt. Jag har stormtrivs. Ja, jag förstår det. Du är inte höjdrädd alltså? Nej, det är ingen höjdare om man är. Nej, det kan jag förstå. Du, ja. Jag tänkte på de där, har du sett de där bilderna när de byggde skyskraporna där i New York? När de sitter och fikar på, ja, på en järnbom? Det kanske jag inte gör. Men jag hörde att... Jag hörde att just på de där jättehöga höjderna så var det väldigt bra att ha indianer som jobbar, för de hade inte, led inte av sådana här höjdskräck. Nej, okej. Okay. Ja, jag vet inte, det var någonting jag hörde. Men det var rätt tuffa killar i alla fall som sitter med sin lilla lunchkorg där på 100 meter. Jag har hört att det där är lite Photoshop, jag vet inte. Ja, det är en fin bild i alla fall. Men någon måste ju ha varit där uppe och skruvat. Ja, jo, det är sant. Men det kanske inte var så utan linor och sånt. Ja, du vet ju fan. Du vet hur det var på den tiden. Ja, skitsamma. Du, nu ska vi se. Vi har ju här alltså Smartast i stan, va? Vi kör en liten jingle här. Mm. Smartast i stan. Ja, då ska vi se då hur pass välunderrättad du är om nutidshistorien. Då kör vi. Ja. Matte, vill bara 9% av svenskarna ha euro som valuta? Ja. Ja, det är faktiskt rätt. Det är faktiskt rätt. Vi ska nog vara glada åt att de där 9% inte fick som de ville. Ja, eller hur? Ligger Afrikas högsta berg, Kilimanjaro, i Kenya? Nej. Nej, vet du var det ligger någonstans? Nej, det vet jag däremot inte. Det ligger i Tanzania. Tanzania, faktiskt. Är Sverige Europas till ytan femte största land? Ja. Ja, fan. Det här går ju bra. Mm. Matte, du tar ju tagit 3 av 3 här. Finns det 10 000 vulkaner på Stilla havets botten? Oj, ja, det gör det säkert. Och svaret på frågan är alltså? Ja. Ja, det var helt rätt då. Ja, då kommer en annan fråga här. Jag vet inte hur pass intresserad du är utav det här. Men äter svensken i snitt mer än 2 kilo godis i månaden? I månaden alltså. 2 kilo. Ja, det stämmer säkert. Nej, ja. Faktiskt inte. 1,5 kilo. Okej. Men herregud, 1,5 kilo godis i månaden. Ja, det är en del. Ja, käkar du mycket godis? Nej. Nej, inte jag heller. Jag gjorde förut, men jag har slutat med det faktiskt. Då ska vi se, är de svenska halvbloden de snabbaste hästarna? Halvbloden? Nej, det tror jag inte. Nej, det är de inte faktiskt. Det är fullbloden som är det. Mm. Ja, du rätt igen. Ett fel bara än så länge. Mm, hur många frågor är det? Ja, det är 3 frågor kvar här nu. Okay, ja. Har människan mer än 250 ben i kroppen? Ja. Nej! Där fick jag dig allt. Jag tänkte det var 253. Nej, det är 206. Okej. Okay. Där fick du fel. Fan, du är duktig. Men, ja, det var men det är ju mycket ändå det, 206 ben. Mm, det är det. Och framförallt när man säger att man har brutit alla ben i kroppen. Ja. Allomanti. Är det konsten att spå med hjälp av salt? Allomanti. Det är den där med spå. Spå i salt. Mm. Är det det? Nej, det är det inte. Jo, det är det faktiskt. Fan, du lurar mig när du sa så där. Är det det? Ja, det fick mig. Okej, okay. Då ska vi se. Och dricker medelsvensken 4 koppar kaffe om dagen? Ja, lätt. Nej, faktiskt inte. 3,5. Jag skulle vilja säga så här, du började jävligt starkt, sen blev det lite klent på slutet, Matte. Ja, jag håller med om det. Vi ska se här, du fick 5 utav 9. Och det innebär nada. Ja, det innebär att du var väldigt duktig. Okej. Okay. du vill ha ett pris förstås. Ja, det är klart. Det här tidigt på morgonen. Ja, men du. Äran är ändå det största priset. Okej, jag får godta det. Du Matte, du pluggar. Ja. Vad ska du bli när du blir stor, hade du tänkt då? Grundskollärare. Grundskollärare? Ja. Du kastar dig alltså in i detta jävla getingbo. Ja, det är inte så farligt som det skrivs. Ja, men det står ju hela tiden om sketna lärarlöner, dåliga villkor, anmälda lärare överhopade med administrativt jobb och man får aldrig tid att undervisa en gång. Ja, men det står ingenting om det som är bra, tycker jag. Nej, det gör ju inte det. Nej. Menar du att vi får, att vi då, media, att vi så att säga kablar ut en felaktig bild? Ja, det blir för mycket. Det tycker jag. Men du, har du några specialämnen eller är det sådär så att du ska undervisa i allting då? Nej, jag måste ju välja två. Jag har valt svenska och NO, alltså natur. Svenska och NO, det är alltså kemi och det är matematik och det är fysik? Nej, kemi, biologi, fysik och matte är samhälle också. Ja, men du, då har du väl lite att stå i. De där kemi och sånt där och fysik, det lär väl inte vara de mest liksom poppis ämnena i skolan? Nej, fast det beror på vad man gör av det i klassrummet. Man kan ju ha kul. Ja, tänk att det tror jag också. Det har ju visat sig det att många elever som det går åt helvete för i skolan därför att ja, det går inte med matte eller det går inte med kemi eller det går... Och sen byter de lärare. Och då går det hur jävla bra som helst. Ja, precis. Man får liksom försöka... Pedagogik kallas det. Ja, lite roligare. Ja. Jaha, men hur långt har du kvar då innan du kommer ut i skolan? Jag är klar i december. Jaha, har du jobb då? Terminen. Ja, det förväntar jag mig. Men då har du lärarlegitimation så att säga. Ja, precis. Eller ja, jag måste jobba ett år innan man får det. För man måste tydligen ha någon mentor som ska typ godkänna en ute i det verkliga livet. Ja, ja. Men det är väl inget problem. Nej. Var vill du helst jobba då? På statlig kommunalskola eller på friskola? Statlig. Ja, du, friskolorna börjar få jävla mycket kritik nu. Det försvinner väldigt mycket pengar till aktieägarna där, var det verkligen. Ja, precis. Ja, det är inget bra. Det gillar jag inte. Nej, inte jag heller. Ja, du Matte, det var roligt att prata med dig. Får gärna höra av dig igen och berätta hur det går nu med skolan och det här. Jag lovar, Gert. Det låter bra. Och du får bättra på lite där just med biologi där som du skulle undervisa i bland annat. Precis. 206 ben, kom ihåg det. Jag lovar. Det är bra, Gert. Ja, tack snälla du. Okay, hej, tack, hej. Hej, det var matte det. Ja, men han var väldigt duktig. Ska bli lärare. Ja, där ser man. Hörrni, vi pratade om det här med är du verkligen beredd att betala vad det kostar? Är du verkligen beredd att betala vad det skulle kosta om det var så att vi till exempel tillverkade varorna här i Sverige? Allt det du köper. Alla kläder, all mat, allting sånt där. Det skulle i och för sig få Sverige på fötter som det heter, men är du som konsument beredd att betala för vad det egentligen kostar? Ja, det är den stora frågan. Jag har svårt att tänka mig det nämligen. Det är ganska kul att gå in och köpa ett par jeans kanske för 199 kronor istället för att betala för exakt samma par om de hade varit sydda någonstans i Sverige, kanske skulle ha kostat avsevärt mycket mer. Och hade du då dessutom varit beredd att ta detta skitjobb och sitta vid en symaskin hela tiden? Vi ska se, vi har med oss på tråden. Vem där? Ingen alls. Du får ringa om igen. 0200 11 12 13, 0200 11 12 13 är telefonnumret till studion. Nu ska vi ha nyheter. 101,9 Radio 1. Ja, jag sa det. Jag läste i tidningen, inte i den svenska tidningen men väl i den danska tidningen, så läste jag i Extrabladet, stod det för en tid sedan. 54 523 från Östeuropa arbetar i Danmark. De tar ditt jobb. Ja, och det finns ju flera aspekter på det där naturligtvis. Dels så tror jag väl att en sån där löpsedel, vilket det här då var som jag läste upp, den riktar sig ju direkt till de främlingsfientliga krafterna. Och på det sätt och liksom uppviglar saker och ting. Och det är ju tråkigt att det är. Men om man tänker efter lite grann. Om det nu är så, vi har väl samma situation i Sverige kanske, att vi har en hel hoper män och kvinnor från till exempel Östeuropa som arbetar här i Sverige. De kan arbeta vitt och de kan arbeta svart. Men vi förutsätter att de jobbar vitt. Ja, och ett, jobbet blir gjort. Två, det är tråkigt att det då görs utav firmer som så att säga har då sitt säte, till exempel i Polen. Ett polskt företag med anställda arbetare. Vi befinner oss ju i EU, man får ju flytta hur man vill fram och tillbaka där. De tar det här jobbet, vad det nu kan vara för någonting, får entreprenaden på det och sen så skickar de iväg x antal människor som då ska utföra det här jobbet, och det kanske tar 5, 6, 7 månader, 8 månader, ett år att genomföra innan det är klart. De här människorna då som kommer till Sverige ifrån till exempel Polen eller Estland eller Lettland eller vad det nu är för någonstans, lever ju här, jobbar, tjänar sina pengar, tjänar förmodligen ganska bra med pengar, bättre kanske än vad de hade tjänat i Polen. De lever så snålt de bara kan därför att de vill spara pengar. Alltså, skatten, den betalas så att säga i Polen och de pengarna hamnar i Polen. De gör av med ett minimum av pengar här, det vill säga vi får inte in de här momspengarna i så stor utsträckning, och så åker de här hem. Det vi får, det är jobbet. De blir utfört på ett ypperligt sätt. Jobbet blir gjort, men pengarna försvinner. Ja, så gott som alltihopa försvinner då utomlands. Det där är en väldigt dålig grej för Sverige. Sen har vi det också att vi har en massa tillverkningsindustri som då befinner sig utomlands. Till exempel i de så kallade låglöneländerna. Vi köper mycket kläder till exempel på stora varuhus som är tillverkade i Sydostasien bort igenom någonstans. Och för skitpengar, och vi köper de här kläderna med, och tycker att vad billigt, vad trevligt, jag köper 4 par såna här, för de var ju så billiga, och så vidare och så vidare. Men skulle vi vara beredda här i Sverige att ta de här jobben själva, skulle vi vara det för de här skitlönerna, eller skulle vi kräva att vi skulle få lön som då är reglerad enligt de löner som vi ska ha här i Sverige. Och det är klart att det ska vi ha. Är vi då beredda att betala priset för det här? Är vi beredda? Är du beredd att betala priset för vad ett par jeans skulle kosta om de var tillverkade i Sverige? Och skulle du vara beredd att sitta vid symaskinen och sy de här jeansen dag ut, dag in, 300 vad det nu är, dagar om året och sen få din semester? Är du beredd till det? Ja, då är det väl en sak. Men om du inte är beredd att göra det, då får du nog finna dig att det är på det här viset. Då kan du springa runt och klaga och säga att det är så jävla synd om de här stackars sömmerskorna i Bangladesh. Det är så jävla mycket invandrare i det här landet så, och de stjäl våra jobb och så vidare. Är du beredd att ta jobbet? Jag har en bekant som har en firma. Där de behöver anställa folk som ska, det är ett bra jobb, det är ett jobb, det behövs unga starka män till det här jobbet. Det är nämligen ställningsbyggande, bygga ställning. Och det är ganska fördelaktigt i Sverige att anställa folk som är upp till 26 år. Därför att det kallas då för att man, ja, man får bidrag för att anställa folk i princip. Det är nästan gratis att få folk att jobba som är under 26 år. Man kan alltså, och de vill ju gärna ha naturligtvis den här möjligheten att utnyttja det här systemet, den här arbetsgivaren. Men problemet är bara att det går bara att använda en av 15 sökande ungefär. Därför att de jobbar inte. De kan inte tänka sig att jobba på det viset som krävs. Att man börjar jobba 7 och man håller på till 5. Och man kan inte åka iväg mitt i veckan därför att Iron Maiden ska spela på någonstans. Eller man kan inte åka på Roskildefestivalen. Eller man kan inte göra vissa saker därför man har ett jobb som man måste sköta. Och då får de in då, istället för att få in de här människorna under 26 år i arbete, så för att få jobbet gjort, ja, de får in folk från Östeuropa. De jobbar så in i helvete under kort tid, och sen så åker de hem. Det är inte så att de kommer hit och jobbar svart, verkligen inte. Utan det är alltså firmer som ligger i Polen som hyr ut de här. På samma sätt som i Sverige där man har de här manpower och allt vad det heter. Såna här apoler då med folk som söker jobb. Och då vänder man sig dit och så får man folk och de jobbar arslet av sig. Och så får man jobben gjorda och alla är nöjda. Utom en massa människor som klagar då i det här landet på att de kommer hit och snor våra jobb. Men de är ju för fan inte beredda att ta jobben en gång. Ja. Det är en märklig ekvation det där. Du som har synpunkter på det här, du kan väl ringa 0200 11 12 13. 0200 11 12 13. Så vi kan prata om det här. Johan ringde in nyss. Och han berättade att han trodde säkert, han var rörmokare själv. Och han sa, ja, det kommer nog att svida lite grann. Men för Sverige så är det här nog kanske det bästa som kan ske. Att vi liksom tar jobben. Att vi är beredda att betala vad det kostar. Att vi behåller tillverkningen inom landet. Att vi ser till att de som jobbar i det här landet betalar skatt också i det här landet. Då får vi landet att gå runt. Hallå, vem där? Ja, hallå, god morgon. Ja, god morgon, god morgon. Vem pratar vi med? Ja, Micke Karlsson. Tjena Micke, välkommen. Tjena. Ja, jag tänkte bara lägga in lite, ja, lägga mig in i debatten här. Gör så. Och det är inte bara, från början var det väl varor mest som var drabbade kan man säga. Men nu är det ju även styrsystem och ja, ingenjörsverksamhet också då. Ja, ja visst. Så det sprider sig mer och mer. Mm. Och det kommer väl i slutändan bli läkare, politiker också hoppas jag. Ja, politiker kanske inte, men ja, i och för sig det vet vi ju inte, men ja. Men ja, det blir ju för landet i sig blir det ruinen, det blir ju inga pengar kvar alltså. Det blottas ju ut helt enkelt. Ja, men det blir ju så. Men, och idag säger vi, inom citationstecken, jag håller inte med, så säger vi har råd, säger vi idag. Men frågan är då hur länge till? Ja, hur länge? Och plus att ungdomarna, de blir ju borta helt och hållet. För det är ju egentligen är det deras jobb som åker först, va? Ja, det är det ju. Den här firman du pratar om, så är det ju i alla kategorier. Ja. Även på avancerade jobb också så blir det då. Ja. Man tar in lärlingar för det och så, men det är slut med. Ja, men där har ju vissa länder faktiskt, Österrike, där har man ingen ungdomsarbetslöshet. Tyskland, ingen ungdomsarbetslöshet. Därför att man har återinfört lärlingssystemet. Ja, jo, det tycker jag skulle göra så här också. Men det jag säger det är ju, jag tycker det har börjat gått fort. Och det här är ett jätteproblem tror jag. Som någon måste ta tag i det, annars kommer det ju liksom bli... Ja, vi får börja här i Gärdsvärd. Ja, det är bra. men jag tycker det är bra att det tas upp för att... Det, ja. Jag tycker det sprider sig ganska fort och det, ja, vi kommer ju liksom inte vidare. Utan det kommer ju ta slut på jobben för oss. Det känns som det här faktiskt. Men vad jobbar du med själv? Ja, jag är ingenjör och åker kring på kraftverk och så. Okej. Okay. Ja, för att... Jag jobbar direkt så själv, men jag ser ju på de här stora industrierna så är det ju, det blir nästan bara utlänningar. Ja. Ja, det går jättefort därför att vi i Sverige, vi ska ju inte jobba. Vi ska ju bara vara ingenjörer och vi ska utveckla olika system. Men herregud, då krävs det en intelligenskvot kanske för detta. Bara för att man ska kunna studera till detta på lite på kanske på 100 för att man ska kunna omfattas av den här utbildningen. Normal intelligenskvoten, den ligger för fan inte på 80 en gång. Men det där är bara skitsnack. Det är bara så jävla dumt att säga. Vi har en mängd människor i det här landet som inte kan bli ingenjörer. Därför att de inte kan. Därför att det finns inte kapacitet i skallen på dem. Jag tror alla kan bli det egentligen. Det är ju bara att... Ja, du har ju naturligtvis visat att det går då. Ja. Nej, men vad jag menar är att någon måste göra jobbet också. Och det är så det... Alltså så länge det finns pengar i samhället så går det ju att hålla på så här, men du? Det går fort, det ja, ruinerar snabbt. Då. Jag tänkte bara säga det, finns det så jävla mycket pengar i samhället? Nej, det är det jag inte tror heller. Titta på, vad får en pensionär? Ja, visst. Vad får de ut? Vägar börjar försvinna, det är bara hål och potter överallt om man inte rår reparera vägar. Nej. Det börjar, pengarna börjar sina i kassan och man märker det, och det är ju på de absolut svagaste då. Det är de sjuka och de gamla. Där finns det inga pengar. Nej, det är klart. Och det är mycket, men om våra chaufförer och lastbilsåkare åker utomlands så får de betala vägtullar. Men här i Sverige så är det gratis för alla, de kan köra hur som helst. Ja, visst. Du, det tycker jag också är sjukt. Det är också sjukt, ja. Micke, min vän, tack för samtalet. Mm. Ha det bra, hej då. Mm, hej, det var mycket det. 101,9 Radio 1. Hjärtsvärd. Ja, har vi råd att leva i det här landet? Har vi råd att leva som vi gör? Eller lever vi över våra tillgångar? Är det inte så att vi måste börja jobba i det här landet och tillverka saker i det här landet? Och kanske ta tag i skitjobben själva. Hallå Lotta, vad säger du? Lotta säger ingenting, men det gör Mille. Ja, god dag. God morgon. Ja, god morgon. Det finns ju två saker i den. Två sidor. Ja. Jag jobbar som elektriker och vi har ju ett välfungerande lärlingssystem. Det vill ju arbetsgivarna stå sönder nu, för de vill inte ha lärlingssystem. De vill ju få in billig arbetskraft från andra länder eller ännu billigare ungdomar. Ja, jo, jag vet. Alltså, min son utbildar sig till elektriker. Ja. Och han går i skolan och nu har han haft... andra året här hade han på gymnasiet då, så hade han ju ett par dagar i veckan som han hade praktik. Nu har han 4 dagar sista året i praktik här. Ja. Och jag vet ju inte så att säga hur mycket han kan egentligen utföra, vad han får utföra för jobb, men han är ju där och står och spikar upp kabel och så, förmodar jag. Alltså, du gör de här tråkiga delarna utav jobben. Ja, absolut. Men det är ju faktiskt ett sätt att få in foten på arbetsmarknaden och få lära sig för fan från början hur ett jobb går till. Självklart är det så. Det är skrivet, alltså elektrikerna, vi är ju stolta över att vi har ett bra lärlingssystem. Ja. Problemet är att nu vill ju vår arbetsgivarorganisation, de vill ju ta bort det helt och hållet. Ja, därför att de har kommit på det att det är billigare att köpa färdigutbildad, duktig yrkesfolk för lite pengar utifrån, ja. Inte yrkesfolk kanske, men outbildad arbetskraft, rätt sagt. Sånt som inte har elutbildning överhuvudtaget. Ja, men el är väl, är inte just det lite känsligt att du måste, för att hålla på och mäcka i doserna där och dra sånt där, så att du måste ha en behörighet. Ja, inte för att dra en sladd från ena hörnet till andra hörnet, så att säga spika upp en kabel, men för att koppla ihop grejerna så måste du ha behörighet, va? Är inte så? Ja, inte efter årsskift nu, för nu ändrar de, kommer de ändra i alla elbehörighetsregler. Jaha. Då kommer det inte bli så längre. Då behöver ingen utbildning för att göra jobb som inte är... Alltså elsäkerhetsmässigt utföra. Alltså du kan, ska du dra en kabel kan du göra det. För du behöver inte vara elektriker för att klara av att dra en kabel. Nej, men du, om jag är hemma. Jag får ju inte göra alla jobb. Jag får ju inte gå in i skåpen och sådär och dra elskåpet och hålla på och mäcka och mickla. Nej, det får jag absolut inte göra. Nej. Och får jag dra en kabel från ena hörnet. Där det finns ett uttag och sen så kopplar jag upp två sladdar och så sätter jag upp ett annat uttag i andra delen av rummet. Får jag göra det? Tveksamt. Det finns något som kallas nödig kännedom. Att du får göra saker så länge det blir rätt. Men blir det fel får du inte göra det. Ja. Det är lite luddigt det där. Men ja, det är jävligt luddigt. Du får byta en strömbrytare, tror jag, på väggen till exempel. Ja. Byta den. Men jag tror inte att, till exempel, att du får klamra upp en kabel för att sätta upp en ny strömbrytare. Nej. Du bygger ut elanläggningen, så att säga. Ja, just det. Jag går in och ändrar i det befintliga systemet. Det får jag inte göra. Nej. Men du, det där låter ju ganska oroväckande och väldigt, ska vi säga, omodernt idag, att arbetsgivarorganisationen då din försöker slå sönder lärlingssystemet när det runt om i Europa, till exempel i Österrike, till exempel i Tyskland, där man har byggt ut lärlingssystemet, och där har man också då kommit fram till att man inte har någon arbetslöshet bland ungdomar. Ja, absolut, men jag tror vår arbetsorganisation på deras sida är bland de mest omoderna vi har i Sverige. De ser inte det så. De ser ju inte det att de vill ha jobb åt våra ungdomar. De ser det så att de vill ha billig arbetskraft i deras företag. Jo, men det är ju de kortsiktiga vinsterna man pratar om. Och det är ju där jag menar att vad har egentligen hänt? Alltså, vad har hänt med själva tänket? Det är lite lustigt det där, lite luddigt det där, därför att vi har som du säger, vi har ju de här liksom mer eller mindre halvfascistoida eller fascistoida organisationerna som är emot all invandring och som är emot allting, och de kommer hit och snor våra jobb, och det är rent förjävligt och så vidare. Men svaret är ganska enkelt. Anledningen till att det är på det viset är ju att ingen jävel är intresserad av att ta de här jobben till de här lönerna. Plus att staten, den socialdemokratiska staten, som faktiskt har dragit upp riktlinjerna här under väldigt lång tid tillsammans med facken. Det verkar ju som att de inte är intresserade av att ha arbete i det här landet och arbetar i det här landet. Svenskar, eller de som bor i det här landet, att de jobbar. Ja, det tycker jag inte jag kan hålla med om. Jag tycker väl att alla kämpar om att det ska finnas jobb. Det är väl liksom... Alltså, jo, man pratar om det. Man pratar om det, men är folk beredda att ta jobben? Ja, jag vet inte. Jag tycker vi, vad jag har sett i alla fall på, så har ju vi söker folk lärlingstjänster hos oss hela tiden. Och det är ju inte bara då invandrare, utan det är ju, om man nu kan klassa det som det, liksom, utan det är ju alla kategorier av människor i Sverige som söker lärlingsplatser hos elektriker. Det är ju... Jo, jo, absolut. Ja, ja, jag vet. Och min son är en av dem. Så, jo, men det vet jag. Men då, och då vet jag ju samtidigt att det är andra ändan på att vara utbildad elektriker och ha behörighet. Det är ju ett eftersträvansvärt jobb att ha, va? Ja, absolut, men det är en lång väg dit liksom. Ja, det är en lång väg dit, men ja. du måste ju på något sätt, om du ska göra karriär som det heter idag, oavsett vad du ska göra karriär någonstans, men det heter ju karriär i alla fall. Du måste ju ta första steget i alla fall på karriären. Självklart. Och det finns ju anledning till varför man tjänar mindre också. Det är för att du inte ska ha någon press på dig. Du ska inte ha något ansvar. Nej. Utan du ska kunna lära dig. Ja. Ja, men det har ju inte riktigt, den stenen har ju inte riktigt sjunkit in hos folk. Nej, det är ju mycket möjligt. Och sen det här, att arbeta, det måste man göra liksom 5 dagar i veckan, och det måste man göra från 7 till vad det nu är, till klockan 5 eller vad fan det är. Ja, om det är det som är ens arbetstid, då måste man ju vara på jobbet och jobba den tiden. Självklart. Då kan man inte... Ja, men det är så tråkigt nu när arbetsgivarorganisationen slår sönder vårt lärlingssystem. De vill inte ha det, för att de tycker att de vill kunna plocka in vem som helst från gatan och sätta upp kabelstege om det behövs i ett halvår, och sen så sparkar den killarna. Sen så ser nya för att dra kabel. Jo, och det är ju tragiskt. Det är ju tragiskt att det är på det viset. De vill inte ha det genuina kunskap. Nej, och på, som alla elektriker sitter på liksom. Nej, och på lång sikt så på kort sikt så är det ju där bra för företaget kanske, men på lång sikt så är det där rent förödande för landet, för nationen, för Sverige. Ja, och det är framförallt alla småföretagare. De kommer ju bli helt utan jobb efter årsskiftet nu. Ja, det tror jag väl kanske inte, men jag hör vad du säger, och det låter ju inte bra. Nej. Och det förvånar mig att man liksom gör de här förändringarna, att då facket, vad det nu är, fackföreningarna och arbetsgivarorganisationer och så vidare går med på de här grejerna och förordar de här grejerna. Det gör de väl inte, men facket går inte med på de här grejerna, det vet jag. Men Elsäkerhetsverket och EIO då, som motparten till facket där heter, de kör på den här linjen. Ja, ja, det där låter inte bra. Det var illavarslande. Det visste jag faktiskt inte om. Men jag tror på vad du säger. Ja. Tack så mycket. Tackar. Hej då. Hej då. Det där lät ju inte bra. Att runt om i världen, eller runt om i Europa i alla fall, i för stora industriländer som Tyskland till exempel, där har man återinfört lärlingssystemet fullt ut, och där har man ingen arbetslöshet. I Sverige, där gör man tvärtom. Ja, fan i helvete, vad tokigt allting är. Telefonnumret in i studion är 0200 11 12 13. Vi ska ha nyheter, och efter nyheterna kommer ju Kim Kärnfalk in i studion. Telefonnumret in i studion är alltså 0200 11 12 13. Du kan ringa nu. 101,9 Radio 1. Hjärtsvärd. I en vacker sval sommarklänning sveper hon in, Kim Kärnfalk. Ja. Välkommen. God morgon. Ibland så kan jag bli lite avundsjuk på den där typen av kläder. Mm-hmm. Jag var nere i Nordafrika en gång. Ser man på? I Marokko eller? Nej, i Tunisien. Jag var på turné i Tunisien med en dansgrupp som jag var med. Fridans, hoppas jag. Ja. Sen ni bara såg svåra ut med masker för ansiktet och liksom ställde i olika positioner. Och ja. Så räknades det som kultur. Ja. Okej. Okay. Och fick bidrag. Och på 70-talet då väl? Ja. Gud vad du hann med på 70-talet. Finns det bilder på detta? Ja, det måste det nog finnas lite bilder på det här. Jag var med i dansgruppen Leto Aldo Nord. Åh, ser man på. Fint ska det vara. Nordstjärnan. Tyckte du skulle säga Nordsjön, tyckte jag du sa först, men det var inte det. Ah, då hade jag hela tiden där nere så gick jag klädd, eftersom det var brukligt att bara trä över sig en sån här... En särk. En särk, ja. Men de var inte så fina, de var ju enfärgade. Men å andra sidan, det fläktar ju bra. Ja, men det gör ju det. Sen har man då ingenting annat under, så nej, det är ju ganska behagligt. Det, var detta det gick ju detta. Snabbt i dina frigrupper då, ja, av sig kläderna. Ja. Du, Kim, ja. Vi måste börja. Dagens garv. Jaha, det var fullsatt i bussen och den välväxta damen letade förgäves efter en plats. Hon ställde sig i gången och upptog hela främre delen av bussen. Efter en stund så frågade hon flämtande: finns det ingen gentleman här som kan erbjuda en dam sin plats? Då reser sig en liten spinkig gubbe och säger försynt: jo, jag kan lämna ett litet smärre bidrag. Sötis. Ja, det var lite sött faktiskt, Kim. Ja. Är du också söt? Jag fick ett kort Kim skickade över, MMS som jag heter. MMSade över till hjärt igår. Vi pratade ju om kläder igår och att Kims dotter gärna har prinsesskläder på sig. Mycket riktigt, hon satt i soffan, tittade på tv iförd prinsessdiadem och högklackat. Ja, och en liten sån här kjol med massa... Ja. Hur som helst, så är hon inte ensam om det där. Jag kan berätta att min kära hustru Tanja och Robbans fru Lotta, i somras så var det ju prinsessbröllop igen. Då sitter de, dricker i champagne och har små diadem på sig. Ja, men just det här prinsessbröllopet, det var väl då som vi hade Radio 1-fest, var det inte det? Ja. Man märkte tydligt en indelning, dels en könsindelning, ja, och sen också en indelning av människor, de som satt och tittade och ojade sig och suckade och tyckte det var fantastiskt, och de som sket i det. Mm. Om vi ska gå igenom vilka som satt där inne, mm, så var det, och titta på tv, så var det Chabbe, Aschbergs producent, och Sissi. Otippat tycker jag. Nej, tvärtom. Är det inte så? Så jävla tippat. Ja, ja, är det det? Ja, det kanske. Ja, ja, det är det. Ja, Sissi Wallin, Chabbe, och så var det Alexandra, vår och Eva Russ. Eva Russ. Ja. Och den som egentligen är, som så, medan inga killar. Nej. Och inte jag heller. Inte Kim Kärnfalk. Av förklarliga skäl. What? Ja, jag gillar inte monarkin. Men, det var det du syftade på. Ja, ja, visst, absolut. Det var bara det att, och att du håller dig för god för att sitta och glutta på sånt. Nej, jag höll mig för alltså det var mer intressant att dricka öl och sitta och prata. Ja. Det var ju därför vi träffades. Ja. Ja, hur som helst, det var prinsessbröllopet. Men du, ja, nu har vi släppt prinsess... Vi pratar om helt andra saker idag här, nämligen. Och vi ska fortsätta att prata om det alldeles strax. Nämligen om det här med... har vi råd egentligen i det här landet att... eller rättare sagt, hur länge har vi råd att ha det som vi har det? Att lägga ut all tillverkning av allting som vi köper. Och att... de som ska tillverka saker och ting eller göra saker och ting, arbeta i det här landet, ja, de importerar vi utifrån. Alltså, har vi råd att ha det på det viset? Det var det vi pratade om alldeles nyss. Mm-hmm. Och det har framkommit en del intressanta synpunkter på det. Men innan vi går vidare med det, Kim, så ska vi se här, förstår du. Nu ska jag försöka hitta den där knappen. Ja då, den har jag här. Dagens datum i historien. Ja, och då skriver vi den 7 augusti nådens år 2013. Snart är det 2014, Kim. Tiden rider snabba hästar och Elfenbenskusten har nationaldag. Men idag. Grattis! Ja. Och Dennis och Denise har namnsdag. Så det, ja. Ja, hello. Have a nice day får vi väl säga till ja, dem. Ja, lite så faktiskt. Är det väl? Vad kommer det? Hur? Va? Jag bara undrar. Ja. Men det gör jag. De kan väl få tårta till kaffet de också. Hörrni, 1900 alltså. Då seglar Thor Heyerdahls flotte Kon-Tiki av balsa trä över Stilla havet. från Sydamerika. 7000 kilometer, det tog 101 dagar man drev över där. Och han menade då att det var faktiskt möjligt för forntida människor att ta sig över Stilla havet från Sydamerika. Han bevisade alltså detta. Jag ser ju framför mig en typ av sån här flotte som barn har. Ja, men det är en sån. Men herregud, ja, det var ju bra att han kom fram. Och så hade de då ett litet hus på den. Och så ett litet mast och ett litet segel. Och så drev de iväg. Man tror ju att han ska dö på någon av sina resor. Men det gjorde han ju faktiskt inte. Nej. Han avled lugnt och stilla faktiskt. Ja. När det var dags. Sedan så föddes 1877 Ulrich Schalkow. Mm-hmm. Han åkte konståkning han. Och han var svensk. Och han var den mest framgångsrike faktiskt någonsin i Sverige. Han fick guld i OS 1908. Se där, ja. Ja, det kan du tänka dig. Och han fick 10 VM-guld. Men när de åker konståkning, då hör man ju ofta, jaha, se där, en dubbel Schalkow. Hej, en trippel Schalkow. Alltså det där förstår inte jag mig på. Jag tycker bara att de snurrar, jag kan inte se skillnad. Nej, kan du det? Nej, det kan jag inte. Men de kan ju som tur är. De kan ju det, ja, som tur är. Och han har ju alltså pappa då till en av de här snurrarna som det heter Schalkow. Och en annan sportlegendar, nämligen en som refererar sport, Plex Pettersson, svensk sportkommentator. 1926 föddes han. Mm. Och ett legendariskt faktiskt reportage ifrån OS 1980. Det är en svensk backhoppare som heter Janne Holmlund som ska hoppa, och han gör det. Och det är ett otroligt dramatiskt backhopp. Mm-hmm. Eftersom det går käpprätt åt jävla helvete. Han ramlar på högst, alltså när han är som högst upp i luften, då får han fel vikt på grejerna och så ramlar han. Och så här lät reportaget i TV, det var direkt sent. Men så kommer Janne Holmlund, och nu, Koskullskulle, så tittar vi tillsammans. Nej! Oj, vad gör karln? Aj, han satsar alldeles för tidigt och han får där en ordentlig smäll. Oj. Han ramlar alltså när han är som allra högst upp, så får han luft under eller ovanpå skidorna eller vad det är som gör att han tippar i luften och faller rätt ner. Och det är naturligtvis en fruktansvärd vurpa där, och han klarar sig med ett brutet nyckelben. Herregud, han landade snyggt då. Jag kan tala om att Plex har ju lite roliga grodor först. Eller sagt en del roliga saker innan morgonen. Det blir väl så, de pratar snabbt, de hinner ju inte tänka riktigt. En grej är om Ingmar Stenmark, när han är liksom kör storslalom. Hans form i grenen pekar uppåt, till exempel. Och hon har bara resten kvar, refererade han när Pernilla Wiberg körde ner för den. Och sen, Vedenin måste ha haft fått en kraftig utlösning på sista milen. Herrarnas 3 mil i OS 1972. Ja, han var underbar. Han var snäll och vänlig kar. Men det är klart, i full fart när man säger saker och ting. Men så mycket de pratar. Vi säger mycket dumt som vi tänker på efteråt här. Och då har vi ändå tid på oss. Ja, ja. Men tänk då Pernilla Wiberg som gränslade en port och fick fläskläpp. Sluta nu, vet. Det var det, så långt hade vi kommit. Och sedan så kan vi också konstatera att Sivert Öholm föddes 1939. Och Bruce Dickinson, brittisk sångare, Iron Maiden, han har födelsedag idag, född 58. Och sen kan vi konstatera att Helan och Halvan, du vet, ja, den här komikergruppen, eller duon, Oliver Hardy, han dog 57. För bara säga en sak om Bruce Dickinson. Vet du om att han egentligen är pilot och kör reguljärflyg? Tänk att sitta på ett plan från England till Marocko typ och höra "Hello, this is Bruce Dickinson." Och gud, jag hade kastat mig ut i cockpiten. Ja. Kosta vad det kosta ville. Ja, du hade blivit nedskjuten. Ja, antagligen. För tiden. Ja, det var detta om detta, Kim. Som sagt, vi pratar ju om det här med... ska jag förklara det här? Jo, så här kan jag förklara det här. Vi är väldigt glada i hågen. Vi går in och köper våra jeans på något stort varuhus. De kostar 199 kronor och de är tillverkade i Bangladesh. Samtidigt så är vi oerhört upprörda över de låga löner som sömmerskorna har i Bangladesh. Och vi tycker att det är förskräckligt och att arbetsgivaren utnyttjar den här situationen. Vi reflekterar inte över att konsekvensen av det är att vi får köpa de här jeansen för 199 kronor. personer. Skulle vi då istället kunna tänka oss kanske att tillverka de här jeansen i Sverige och köpa dem för 1199 kronor på samma varuhus? Tveksamt. Och skulle du vara intresserad av att ta det jobbet som det innebär att sitta från klockan 7 på morgonen till klockan 5 på eftermiddagen och sy jeans vid en symaskin? Tveksamt. Så att det där, intressant diskussion. Mycket intressant diskussion. 1,9 Radio 1. Hjärtsvärd. Ja, och jag är en del i Hjärtsvärd. Jag heter Hjärt Fylke. Jag heter Kim Kjernfalk. God morgon. God morgon. God morgon, god morgon. Hör fåglar sjunga glatt. God morgon, god morgon. I kör. Gud vad du är knäpp ibland. Alltså. Du Kim, det är en solig dag, eller det är en molnig dag skulle jag säga. Det är varmt ändå. Det är varmt och det är klibbigt som attan hakar. Och jag saknar faktiskt de här morgondoppen som jag har, du vet. Varje morgon. Så jag förstår det. Och hemma har vi då lyxen i stan att ha varmvatten. Det är nog rätt vedertaget nu, men ändå. Ja, men jämfört då med kobben så är det ju naturligtvis annorlunda. Det är en lyx. Jag utnyttjar inte det. Är det fortfarande så att du lever i hedenhösfasen? Nej, jag kan inte duscha varmt. Nej, du har inte kommit till den fasen. Nej, utan jag duschar kallt. Men vet du, jag tycker det är skitläskigt att duscha kallt. Men jag kan tala om för en sak, att jag har faktiskt också på mycket kallare nu, för att man är ju så varm. Igår så var det så varmt så jag visste inte vad jag skulle ta vägen. Man måste kyla ner sig, som det heter. Du, vi ska fortsätta att prata. God morgon! Ja, men, hallå! Människa! Hallå, ja! Hallå! Ja, hej! Jo, men alltså hjärtat... Men vänta! Tempererat alltså. Du, vänta. Hallå? Ja, hallå. Vad heter du? Ja, det är Ginge. Jaha. Okej, Ginge, varsågod. Vad har du att säga? Jo, alltså när det är varmt så ska man dricka kroppstempererat. Och vill man kyla ner sig, då kan man ha ett par isbitar och dra på kroppen alltså. Jaha. Det kanske är det bästa, ja. Ja. Vad sa du? Ja, tack så mycket för det, Ginge. Drick kroppstempererat och ta ett par isbitar och dra ut med kroppen. Men jag har hört att ju varmare det är ute, ju lättare är det att, alltså för kroppen att ta till sig vätska om den är ungefär i samma temperatur. Ja. För jag vet, när jag var i Thailand så träffade jag och hängde lite grann med ett gäng thailändare, och de åt varm soppa till frukost. Det var deras frukost. Jo, men grejen är ju det att visst, det är väl säkert bra för magen att få lite varmt i sig, men det är framförallt vätskan, så att säga, lever och njurar och sånt där, det skiter väl i om det är varmt eller kallt. Ja, mycket möjligt. Men tydligen ska kroppen ha lättare att ta till sig, inte vet jag. Men förr på 80-talet så skulle ju tjejer, de skulle göra det här så kallade pentestet med sina bröst. Mm. Man skulle lägga en penna under och så... 80-talet gick det väldigt bra, för då hade jag inga. 90-talet gick det också bra. 2000 började bli värre. Och när jag väntade barn, nu skulle föra på något fruktansvärt, så stod jag liksom... Och jag hade ju gjort massa hormonbehandlingar och sånt, så kroppen såg ut som en aladåb redan innan jag blev gravid. Jag gick upp 17 kilo. Och så gjorde jag... Alltså en dag så var det så jobbigt och jag hade kräkts hela dagen och så här. Så la jag en penna under. Och så hände det liksom ingenting. Och jag började grina. Då gick en av Eddies stora systra fram. Vi stod ute i badrummet. Bara slängde in en tandkrämstub. I ren nyfikenhet. Och där stod jag och jag grina. Ja, dogs were the days. Ramlade tandkrämstuben ner? Nej, det var det den inte gjorde. Det var det. Du vet, det som barn gör. Mm. Ja, funkar inte. Och så stod hon typ och höll i tandkrämstuben. Så hon bara liksom, svipp. Nej, det var inte jättekul. Nej. Men idag kan man ju, du kan ju prova med en isbit, och ligger den kvar? Ja, det precis, i alla fall ett ögon. Ja, nej, men det var väl en liten anekdot. Pentricket är väl inget att rekommendera längre kanske. Nej. Och andra sidan, jag skiter lite grann i det. Min kropp har faktiskt fått ett fantastiskt barn, så att man ska vara glad. Ja, men man ska vara glad åt det lilla man har. Ja, precis. Det är åtminstone jag. Ja. Hur som helst, den här diskussionen, Kim, som vi började med, jag ska berätta varför det var så att vi kom igång med den här diskussionen överhuvudtaget. Och det var en väldigt, som jag läste i Köpenhamn, så läste jag en mycket, tycker jag, märklig, obehaglig löpsedel. Och sen tänkte jag lite mer på den sen. Det står så här. Det var Extrabladet. Och det är söndagen den 23 juni 2013. Löpsedel alltså. 54 523 från Östeuropa arbetar i Danmark. De tar ditt jobb. Är själva löpsedeln. Och det där, det framkallar ju, tror jag, bara vid första anblicken, ett slags invandrarfientligt raseri på något sätt. Och då kan man, det kan man väl tänka sig. Men vad man borde göra då, tycker jag, det är att man skulle tänka efter lite grann. Hur kan det komma sig att det är då på det viset? Att det är en massa människor här som kommer då till exempel ifrån Östeuropa och jobbar. Och är vi beredda att ta de jobben till de pengarna? Det är ju så här, de som kommer dit till att börja med tycker ju att vi har bra löner, även om de får de sämsta lönerna som går att få tag på. Ja. För jämfört med deras länder så är det en stor skillnad. Kolla bara på alla som kommer dit och städar. Eller, det är ju en otrolig skillnad. Man kan spara pengar här och så åka hem sen. Och leva ganska gott eller hjälpa sin familj eller sådär. Men de människorna som klagar på att, det är ju många som, jag hör det ibland, det måste du också ha hört, invandrarna tar våra jobb. Ja, men det är en klassiker. Men å andra sidan säger typ samma personer att invandrarna gör ingen nytta i samhället. Ja. Och betalar ingen skatt och ingenting. Och det är en liksom ekvation som inte riktigt går ihop. Nej, men den andra delen av det här, det är att, nej, tyvärr så är det nog så att väldigt mycket av den skatt som de skulle betala om de hade jobbat åt en svensk arbetsgivare går vi miste om, va? Därför att ofta så är det ju de här människorna som kommer till Sverige och jobbar nu, de kommer ju ofta ifrån sådana här motsvarande manpower organisationer, arbetsgivare i till exempel Polen. Så att pengarna betalas till, så att säga, till Polen. Och en annan aspekt och, också. Förlåt, jag ska bara säga det. Ja. Och sen kommer ju de här personerna hit och så jobbar de kanske 6 månader, ett år, va? Och spar pengar så in i helvete så mycket de kan. Så de gör ju av med ett minimum av pengar också. Så kommer inte tillbaka, nej. Nej, så att det försvinner bara pengar. Va? Och plus kanske att de människorna som kommer dit blir ju lite utnyttjade många gånger och får sämre lön än vad de egentligen skulle ha haft. Ja. Om det hade varit, vilket gör att det blir än mindre skatt. Ja. Så. Ja. Så att det... Men är du villig att betala, Gert, vad det kostar för att köpa en tröja eller ett par byxor eller kaffe eller någonting som inte är, där det finns människor, ja, där människovärdet har blivit devalverat i form av att lönen inte är rättvis, om du förstår det. Nu tillhör inte jag riktigt målgruppen, tror jag, för jag köper ju aldrig grejer på det viset. Tanja köper väl kläder till dig? Ibland. Ja. Och då skulle du egentligen Men till Figaro då, till exempel? Ja, till Figaro. Det är lite mer, jag tänker så här, jag köper ju hellre ett par jeans för 1000 spänn till mig själv än till Eddie som är 3,5 och växer snabbt. Ja, men de här jeansen som du köper för 1000 spänn till dig själv, de ska du inte tro i sydda heller, någon annanstans än i ett låglöneland. Men då undrar jag så här, om det inte är någon skillnad på att köpa ett par jeans för 199 spänn och för 1000 kronor, alltså i liksom mänskligt lidande eller vad man ska säga, vad fasen är det som är så fruktansvärt dyrt då? Märket. Märket. Ja, men då vet jag inte hur man ska bära sig åt. Vi behöver tips på det här. Ring in 0211 12 13. Ja, faktiskt, vi behöver tips på det här. Därför att, och sen har vi då nästa fråga. Om det då så var så att de var tillverkade i Sverige, skulle du vilja ta det jobbet? Skulle du vara beredd att betala för vad det kostar? Och skulle du som arbetstagare vilja sitta och sy? Det är frågan också. 0211 12 13. Vi har någon med oss på tråden här. God morgon. Hej Björne. Morgon. Morgon. Vi snackar om det här med kläderna. Dyra och billiga. Tyvärr är det så att alla, till och med alla de här riktigt dyra märkeskläderna, om du går på Hamngatan där på det stora varuhuset ska handla. Förr så stod det på dem, de som har italienska namn och att de har tillverkat Italien och England. Och nu står Indonesien på alltihop. Och det håller ungefär den kvaliteten också. Björne, vi ska fortsätta prata om det här. Har du möjlighet att hänga kvar ett tag? Häng kvar. Tack snälla. Vi ska som sagt fortsätta att prata om det här. Vi ska utveckla det här som Björne sa. Det är faktiskt väldigt intressant. Allting tror jag, Kim, är tillverkat på samma fabrik någonstans runt omkring. Så är det. 0200 11 12 13. Nya 1,9 Radio 1. Hjärtsvärd. Ja, skulle du vara beredd att betala vad det kostar för till exempel ett par jeans? Och vad är det som gör att vissa jeans kostar 199 kronor medan andra jeans kostar 1999 kronor och de kommer från samma fabrik? Det är väldigt märkligt. Ja, det är märkligt. Vi har med oss på tråden, hoppas jag fortfarande. Hallå Björne. Hej. Tjena Björne. Ja, du var inne på det här med att förr när man gick och handlade på ett flott varuhus så kunde man läsa på den här lilla lappen bak i ryggen eller vad det nu sitter att jaha, det här märket, det här väldigt fina märket Made in Italy, ja, så stod det att det var gjort i Italien då, om det var ett italienskt tjusigt märke. Och var det ett engelskt tjusigt märke, ja, då var det tillverkat i England. Nu så står det Made in China eller Indonesien på alltihop. Ja, precis. Men då höll det en bättre kvalitet. De här kläderna, om man köper en tröja för 2000 spänn, då vill man att den ska hålla några tvättar, hålla formen och färgen och allt. Man ställer ju högre krav definitivt på någonting som man har köpt som är dyrt. Och det är ju rimligt. Min brorsa, han är bara med bra. Han går ju många av hans sådana här kläder nästan. Han går tillbaka med dem. Vänta nu Björn, du har lite dålig mottagning eller det händer någonting. Kan du ta om det där du sa? Din brorsa började med. Ja, han har börjat med att gå tillbaka med de där kläderna till affären och säga att ja, den här har jag betalat 1500 kronor för och tvättat den 10 gånger och nu ser den ut så här. Så den får jag ta tillbaka och då gör de det. Ja, ja men kanske är det det som är skillnaden lite grann. Men jag tror man ska göra det. Det tror jag med. Men visst är det, jag kan uppleva att man köper något dyrt plagg som man inte håller måttet. I sådana affärer är de lite mer måna om att visa service och ta tillbaka. Ja, precis. Uppenbarligen så är det de här jeansen som kostar 199 spänn. De måste ju vara ännu billigare att tillverka. Så att ett par jeans kanske kostar, ja, vad kan de kosta? 50 kronor att tillverka. Ja, knappt. Ja, precis. Mm. Men till och med barnkläder. Det finns ju en barnklädesbutik som är svensk. Som började 1976. Nu vet jag inte vad jag menar. Polan och Pyret. Ja. Ja, till och med deras kläder syns inte upp i Sverige längre. Utan det syns upp i Estland, Lettland och Litauen. Ja. Och då ska man betala 900 spänn för ett par täckbrallor till en treåring. Som är uppsydda i Litauen. Det känns helt... Jo, och det där är det som är frågan. Är vi, jo, fine, absolut. Vi gör det och vi betalar och då förutsätter vi då att den här firman har så att säga samma kvalitet på grejerna som de hade uppsydda i Estland eller i Sverige, att det är sak samma, va? Fast det är det inte. Nej, det blir ju inte det. Därför att det är en anledning till att de inte syns upp i Sverige. Ja, det blir för dyrt att sy upp dem i Sverige. Ja. Och då så klagar folk på att det inte finns några jobb. Men är du beredd att ta de här jobben då? Nej, för uppenbarligen inte. Och inte för de lönerna. Nej, varför vill du inte ta det för de lönerna? Ja, därför att det känns inte helt okej. Okay. Men å andra sidan så är du inte heller beredd att betala för varan. Nej. Alltså det blir ju som dålig ekvation. Det blir ekvation. Väldigt svårt att få ihop det lite. Det är väldigt dålig. Och sen så kan man ju då också ställa sig frågan, hur många jävla jeans behöver man i garderoben? Ja, den frågan, och hur många t-shirts behöver man i byrålådan? Den frågan kan man också ställa sig. Kvinnor behöver fler tydligen. Nej, men, hur kan du säga det? De har ju aldrig någonting att sätta på helt, sig. Nej, det har vi inte. Jag har säkert 30 par jeans i min vad heter det, garderob. Men det beror på att jag sparar alla jeans. För att jag tror att de kommer jag i sen. Eller nu är de lite stora. Jag flyger upp och ner i vikt ibland. Så jag har sparat jeans från typ så här början på 90-talet. Och rätt vad det är så är de ju moderna igen. Och då har man ju liksom vintage-grejer. Och framförallt, nu är ju 90-talet inne igen när det gäller mode, läste jag. Ja, men t-shirtar tror jag väl ändå att killar har fler av än tjejer, om man nu ska prata så. Ja, det, men det är en intressant diskussion. Tack Björne för din medverkan. Tack, ha det bra. Hej, hej. Ja, jag kan ju tillföra lite ved till brasan här. Min fru har ju ett företag som heter Dog Artist som tillverkar hundaccessoarer. Och med hundaccessoarer så menas då halsband och koppel. Och annat. Ja, inte så mycket annat. Men det är själva grundgrejen. Mm. De här tillverkas då i Landskrona. Lädret tas ifrån Tärnsjö. Och så det är dyra komponenter, va? Ja. De blir dyra. Och så har de då en låg serie, tillverkad låg serie antal, och sen så är de då designade och grejade med. Och Tanja är faktiskt en väldigt duktig designer. Hon jobbade på ett bältesföretag nere i vad var det någonstans? Ljungskile, tror jag. Rätt låg, eller någonstans. Hennes första jobb, hon skulle sitta och rita och designa där. Av 10 bälten som de sålde in till H&M så fick hon med 2. Vad roligt. Ja. Så hon är väldigt duktig, framgångsrik designer. Hur som helst, då blir det dyrt. Det blir jättedyrt om man använder kvalitet, om man använder rakt igenom kvalitet, om man använder en duktig utbildad hantverkare som syr enskilda grejer. Det blir jävligt dyrt. Mm. Tillverkningskostnaden är dyrt. Därför så blir produkten i slutändan också dyr. Mm. Men då gäller det ju att folk vill betala för det också. Ja, det finns ju då en viss kategori människor som vill lägga lite extra på sin hund. Mm. Sen kan jag berätta att Tanja skulle ha 3500 handdukar, små såna här handdukar. Tasshanddukar väl? Tasshanddukar, ja. Mm, som det kallas. Man kan ha tork av dem. Och de skulle då vara frotté och de skulle vara broderade. Jaha. Och då undersöker Tanja marknaden runt omkring, och det skulle då kosta si och så om de togs där och där, och det skulle göra si och så. Men då var det ett kinesiskt företag som hörde av sig och sa, vi kan göra dem där för en billig slant. Jaha. Ja, vi har aldrig gjort det, hon hade aldrig gjort det. Hon tänkte, ja, men jag kan väl prova det då. Mm. Hur gick det då? Hon fick 3500 trasor. Oj då. Det var inte det här mörkblå frotté och det var inte broderat på. Så det kom bara trasor. Och då hade hon ändå, då fick hon också, var hon också tvungen, hon blev ju generallurad, va? Mm. Då hade hon också dessutom varit tvungen att betala lite förskott på det där. Så att hon återgick till att hämta sina de här tassandukarna från England och brodera dem i Kiruna. Mm. Ja, så är det. Så är det faktiskt. Och jag tycker att ja, det är knepigt. Det är jätteknepigt där ute. Och som sagt, samvetsfråga. Är du beredd att pröjsa vad det kostar? Med oss på tråden har vi... God morgon. God morgon. Hur var namnet? Charlie. Tjena, hej, Charlie. Hej. Ja, Charlie, vad säger du? Ja, jag vill bara lägga in en liten flik här. Vad heter det? Sen måste man ju tänka på all den här bomullen som plockas också. Ja. Den har ju också ett pris, och den blir ju också människor som får väldigt lite betalt. Ja. När de plockas, och även fast man tillverkar kläderna i Sverige så måste man ju tänka på vart man ska köpa bomullen då. Ja, det är många led. Det är det absolut. Absolut är det. Men nu har vi ju väldigt lite bomullsodling här i Sverige. Precis, och då måste den importeras utifrån. Mm. Där människor då får väldigt illa och får väldigt lite betalt då för antal blommor. Det är oftast i diktaturer då. Ja. Den här bomullen plockas. Mm. Så även fast kläderna tillverkas i Sverige då, så i slutändan så är det ju människor som har fått väldigt lite betalt. Jo, men då, jo, absolut. Och då ska vi alltså inte ha bomullskläder, och vi ska inte ha köpa det utifrån. Vad ska vi ha på oss, tycker du? Ja, jag vet inte. Ingenting för dem, troligtvis. Nej. Jag vet inte. Det är många led i den här klädbranschen som är smutsig. Ja, jo, men så är det. Och som sagt, är du som konsument, är du beredd att betala vad det skulle kosta om det var så att lönerna var schyssta hos de här som plockar bomull, och hos de här som sitter och spinner, hos de här som sitter och syr och så vidare. Skulle du vara beredd att pröjsa vad det kostar om du jämför priset med vad det skulle kosta att tillverka i Sverige, och vad svenska arbetare så att säga, som arbetar, en som arbetar i Sverige skulle ha i lön? Jag skulle nog vara beredd att betala. Alltså, jag har varit väldigt noggrann förut och kollat vart bomullen har kommit ifrån. Då skulle den komma från Egypten. Det var något jag kommer inte ihåg vad bomullen hette nu, men nu för tiden så märker de ju inte kläderna och skriver vart bomullen är plockad. Så i dagsläget är det väldigt svårt att spåra. Mm. Men å andra sidan, får du tag på en skjorta tillverkad i engelsk bomull, så kan du vara glad. Eller förlåt, i egyptisk bomull, så kan du vara glad. För det är jävligt skönt. Ja, det är jävligt skönt. De kostar ju lite mer. Mm. Men det är klart värt pengarna, tycker jag. Ja. Ja, så är det. Bara man är beredd att betala. Men å andra sidan så verkar vi svenskar vara väldigt, ett, snacka jävla massa skit om folk som kommer hit och snor våra jobb. Å andra sidan så är vi inte beredda att ta de jobben själva, och framförallt vi är inte beredda att betala det kostar i så fall för den här varan. Nej, det är alldeles riktigt. För vi vill ju inte ha, vi vill ju ha 10 par jeans att byta emellan. Vi vill ju inte bara ha ett par jeans som ett håller och som, ja, som räcker då liksom. Så vi kan ha ett par till 5, 7, 8, 10 år. För jeans var ju från början ett ordentligt arbetsplagg. Ja, det var det, absolut. Du, tack Charlie för samtalet. Tack ska du ha. Tack. Hej, hej. Hej. 101,9. Radio 1. Radio 1. Har vi råd? Är vi beredda att betala vad det kostar? Vi har med oss från Skåne. Hallå, Fredrik. God morgon. Jo, calling in via appen. Calling in, bra, via välkommen. Appen. Välkommen. Ja, man kan alltså lyssna på Hjärtsvärd och på Radio 1 i övrigt världen över via vår app. Det är bara att gå in, du som har en så kallad smartphone, gå in och ta fram den appen så kan du lyssna. Eller den heter Radio 1, ska vi säga ja, också. Ja, det kanske vi ska säga. Ja, det är bra. Ja, ja, Fredrik, varsågod. Billiga priser på jeans och så vidare. Ja, alltså jag kommer absolut att fortsätta att handla billigt så länge det finns. Och det är upp till mig att givetvis ur moralisk synpunkt om jag tycker det är rätt och vad jag tycker jag får för kvalitet för pengarna. Men samtidigt så tycker jag i Sverige att det är väldigt viktigt att vi inte, framförallt via politikerna, har en lönedumpingspolitik som innebär att vi öser in alltså billig, många gånger inkompetent arbetskraft. Och då ofta säger man att svenskarna vill inte ta de här jobben. Men där har vi också ett problem vi måste ta tag i, och det är ju att få folk att inse att man måste börja anpassa lite grann sina krav efter hur världen börjar se ut. Mm. Och nu kommer ju, alltså det finns ju väldigt mycket, befolkningen ökar i världen, det finns människor som är beredda att jobba för väldigt lite pengar. Och vi sitter nog, och vi är ju rätt bortskämda här hemma i Sverige. Vi lever väldigt bra, vi har gott om tillgångar. Och jag tror att det är viktigt att inse att de här länderna kommer med hög fart nu, och vi kommer de närmaste 20-30 år och börja inse att vår levnadsstandard, den är det många andra som tittar på också. Men du, är det inte så? Är det inte så? Jo, anledningen till att vi faktiskt, vi, väldigt många har så gott om pengar, det är därför att de har lånat till kapitalvaror, bostäder, de har lånat till bilar, de har lånat till båtar, de har lånat till allt möjligt, och de har lånat till semesterresor, de har lånat till att köpa kläder, och de har lånat till att handla vad heter det, vitvaror, och de har lånat till att handla nya kök och så vidare. Och på de lånen behöver man då inte betala annat än ränta. Och framförallt på de riktigt stora lånen, bostäder och sånt där, behöver man bara betala ränta. Man behöver inte betala av på de lånen. Det betyder ju att man har en jävla massa pengar att röra sig med. Hade man varit tvungen att amortera till exempel av ett lån, är 1 miljon. Ja, visst, du får låna 1 miljon, men den ska vara återbetald inom 10 år. Mm. Då skulle du behöva betala 100 000 om året. Nu har du istället de 100 000 kronorna om året att lägga på jeans och t-shirts. Och går de jeansen och t-shirten, går det sönder? Ja, då köper du bara nytt. Mm. Det är slit och slängsamhälla, men det där är ju återigen, där måste ju regeringen, tycker jag, bankerna gå in och ställa mycket högre krav och att det är alldeles för lätt att låna pengar och alldeles för lätt och till och idag till väldigt låga kostnader, vilket bara är räntan i praktiken. Jag tycker, tycker det är helt galet. Men vi måste börja inse att omvärlden kommer att sätta ett enormt tryck på oss de närmaste tiden, tror jag. Vi lever alldeles för bra här. Tror du att vi svenskar då behöver sänka våran levnadsstandard eller tror du att vi måste liksom... Ja, egentligen, det är egentligen det jag funderar på. Tror du att vi måste tänka i mindre skala, låna mindre eller hur skulle vi lösa det på något sätt? Alltså när världen kommer i kappas på något vänster, ska vi sänka oss eller ska vi liksom höja standarden för de som kommer hit och löner och sånt? Vad tror du är lösningen på det? Nej, men det blir ju så i takt med att det är så. Alltså, kommer det människor hit som har utbildning, som har kompetens, så kommer de givetvis att konkurrera med oss som är här, som har motsvarande utbildning och kompetens. Har de högre kompetens än oss, då måste vi ta oss i kragen och insätta. Vi måste kanske plugga lite mer, måste kanske jobba lite hårdare. Mm. Men å andra sidan så har vi ju, alltså bevisligen så går vi ju mot sämre tider. Vi nedrustar äldringsvården. Pensionärer får allt mindre pensioner. De har blivit generalblåsta. Det fanns en gång någonting som hette ATP. Det tog man bort. Sjukvården, den bromsar man in. Skolan, där lägger man allt mindre pengar. Alltså vi har börjat på det offentliga, den offentliga sektorn eller vad man nu ska kalla den för, den har börjat otroligt mycket naggats i kanten. Och de rösterna, de som för deras talan, de är väldigt bokstavligt talat tandlösa faktiskt. Så att det här har vi redan börjat uppleva. Vi läser ju dagligdags i tidningen hur taskiga löner sjuksköterskor och sjukhuspersonal har, framförallt då de som jobbar nere på golvet, de här pottkuskarna. De har ju ingenting för fan i lön. Likadant med lärare, klagas på löner som fan, de får inte upp dem trots att de gör ett jättejobb och är så otroligt nödvändiga. Pensionärer, de har vi överhuvudtaget inte råd att ha i det här landet längre. Så nog fan börjar vi sakta men säkert gå mot sämre tider alltid. Vad tar skattepengarna vägen? Det kan man undra. Om det finns ju inga skattepengar. Jo då, vi betalar väl väldigt mycket skatt. Frågan är hur de fördelas, Det är väldigt få människor som faktiskt betalar skatt i det här landet. Alla betalar skatt som det heter. Men väldigt många av de som betalar skatt gör det på lön som de får från skattemedel. Du menar bidragslön? Eller? Nej, bidragslön. Eller lön från skatt, menar du tjänstemän och andra? Jag menar tjänstemän, byråkrater, jag menar de som jobbar på sjukhus, de får ju lön från landstinget så att säga. Och landstinget är ju en skatt, de får ju pengar från skatt. Och det är allt färre som så att säga bidrar med pengar utifrån. Allt färre. Det var ju tur att vi sänkte restaurangmoms i alla fall så att det blir mycket bättre löner till de som jobbar i den branschen. Jo då, så tack så mycket. Kändes för... lite ironiskt det där. Tack så mycket för ditt samtal. Hej då. Hej. Ja, det är inte lätt att leva faktiskt, men det är en intressant och spännande diskussion, tror jag. Jag skulle vilja prata mer lite senare sen om hur pensionärerna har det nu när vi är inne på det. Jag läste en artikel igår nämligen. Ja, det ska vi absolut göra. Hjärtslista. Ja, hjärtslista denna dag. 5 tankar om tidens gång. På 5:e plats, det känns inte riktigt som vanligt. Men nu är man ju trots allt tillbaka till jobbet och semestern är slut. Jag förstår de som får sån där så kallad efter semestern depression. På 4:e plats, det är så väldigt lätt att vänja sig vid sol och bad och så väldigt svårt att efter det dra på sig tvångströjan. Men å andra sidan, sånt är ju livet. På 3:e plats, man märker på rubriker och tidningar att semestrarna är slut. Helt plötsligt så börjar det bli ett visst innehåll i tidningarna. Nyhetstorkan, är det månne lika med sommarvikarier? För det måste ju hända lika mycket under semestern som på resten av året egentligen. På andra plats, det börjar bli skördetid bland buskar och träd. Glöm nu inte att ett rönnbär om dagen är nog för att hålla C-vitaminbehovet tillfredsställt under den kalla långa vintern. På första plats, snart är det dags för kräftskivor och annat trevligt. Säg den skiva som är bättre än kräftskivan. Ja, det skulle i så fall vara Treat Me Nice med Elvis Presley. Det var Gerts lista. Och Kim, du ja. Ville... Nej, jag tänker så här, jag läste en artikel i tidningen igår, i gårdagens Expressen. Vi kan lura på det, det var sån där, vissa saker växer på en på något sätt. Vi sitter ju här och läser nyheterna och sen så brukar vi köra någonting. Men det här har jag gått och funderat på under igår kväll. Och jag börjar bli rädd för att bli gammal. Ja. Därför jag är rädd att det inte finns någon som helst resurs kvar när jag kommer behöva hjälp. Nej. Och du borde vara ännu räddare eftersom du är lite äldre än vad jag är. Nej, jo det är jag. Men nej jag är inte rädd på det viset. Därför att jag är fortfarande lite grann omfattad. Eftersom jag är så pass gammal så har jag lite pension faktiskt att kunna tillräkna mig. Mm, även om jag under min yrkes stora delen av mitt yrkesliv tjänar ju knappt några pengar överhuvudtaget. Men vi ska prata om det. Vågar du bli gammal? Fast det gammal? Tror jag nog att du tog igen vad det led. Men vi tar en liten paus. Vi pratar äldrevård sen. Eller är du rädd för att bli gammal? 1,9 Radio 1 Hjärtsvärd. Då så, välkomna tillbaka till Gerts värld. Jag var ute och försökte få tag på telefonnummer som jag har tappat bort. Det var nämligen så att Figaro, han lekte med min telefon och han så att säga slog den tillbaks till stenåldern. Han fabriksinställde den igen. Har du inte fått hjälp med återställandet? Nej, just det gick ju inte. Nej, allting. Har du lagt allt på iCloud nu då, eller vad det nu heter på din telefon? Typ. Du, nu ja. Ska vi prata, med, vi ska, jag vet, vi pratar om pensionärer. Marianne, hej! Ja, hejsan. Jo, ni var inne på det här att det verkar otäckt att bli gammal. Ja. Jag blir orolig för att det inte finns människor och resurser kvar, för det känns som att vi urholkar hela äldrevården. Precis så, för det är ju ont om resurser redan nu. Och jag är ganska bra i huvudet och så, men min kropp är ganska sliten med allt möjligt, operationer och lite olyckor och lite annat. Okej. Okay. Och sen så har jag varit på allt möjligt, sjukhus och geriatriska. Ja, jag har gått igen. Får jag fråga dig, Marianne, hur gammal du är? Du pensionär nu? Ja, jag fyller 83 i november. Se där, ja. Ja, ja då vet du vad du pratar om, för ja, du lever upp i det. För sen har jag ju följt så människor omkring mig som har råkat ut för saker. Och sen en hel del som är döda, nu var jag ganska ensam. Men och det senaste jag gjorde så stukade jag en fot som förut var skadad. Mm. Och av det så kom jag först på akuten och där hade jag inte tid. Så där satt jag en dag och sen kom jag till Danderyd och där låg jag ett par veckor. Och det var bara gamla människor. En var över 100 år och en annan var 100 och de andra var över 90. Och det var ju... Ja, jag säger att det är sorgligt. Men du, får jag fråga dig? Du är över 80 år nu och din pension? Ja, den är bara ungefär 9 000. Som jag hade utgifter här när jag kom hem så hade jag över 8 000 för att kommunen hade tagit i här. Och så råkade jag ha hemförsäkring. Mm. Det blev nästan över. Men du, alltså... Men vänta, får jag bara fråga? Förlåt, Gert, men jag måste bara fråga. Du får en inkomst på... Eller en utbetalning på 9 000. Ja. Du hade utgifter på över 8 000. Ja, jag hade det. Men vad äter du för då? Ja, jag hade för ungefär 300 i veckan har jag gjort. Men jag frågade den biståndsanläggaren, vad tänker ni att en människa ska få över så här mål? Mm. Ja, sa en 500 sådär. Va? Ja, men nu var det så här, då har jag haft lite tur för att jag har avsatt lite pengar på ett annat konto. Annars är det postgirot jag har att betala. Så jag förde över. Med visst besvär kom jag till banken så jag kunde föra över från ett konto som egentligen är ett sånt lån som jag tog förut för att kunna bo kvar där jag bor. Mm. Men du, får jag fråga, vad har du jobbat? Jag kunde ju inte pensionärer ta ett lån, men det gjorde jag här. Mm. Men du, får jag fråga, som Kim sa, vad har du jobbat med? Jag har jobbat med PR. Okej. Okay. Ja. Men då har du inte jobbat, då har du ändå inte haft ett låginkomstyrke på det sättet, eller? Ja, det var ju det. Jag har jobbat med allt möjligt från skolan och alla möjliga. Ja. Sen på slutet, sista 20 åren, så hade min man och jag firma tillsammans. Mm. Och så. Men sen kom ju den där 90-talskrisen. Just det. Och då fick vi packa hem oss och se hur det hemma. Men du, bara för att få klarhet till det här och så att alla lyssnare hör nu. Ja. Det är alltså, du har en pension, du får ut i så att säga lönekuvertet, du får ut 9000 ja. Kronor i månaden. Ja. Det, och då finns det faktiskt, vänta ett tag, jag vill bara säga det, att lyssna nu alla lyssnare här och alla ni som sitter och gastar och skriker en jävla massa skit. Pensionären som nu ringer in till oss, hon heter Marianne, hon är över 80 år gammal. Hon får ut 9000 kronor i månaden. Och vi säger att vi har råd i det här landet. Nej, säger jag. Med en dåres envishet så menar jag, vi har inte råd i det här landet. Jo, om vi förslavar pensionärerna, då har vi råd. Om vi skär ner på lönerna för de som jobbar inom vården. Om vi tar bort pengar och ser till att lärarna inte får ordentligt betalt. Om vi ser till att förskollärarna inte får betalt ordentligt för vad de ska. Ja, då har vi råd. Men annars, jävlar, om vi skulle ge människor ett värdigt liv, då har vi inte råd, mina damer och herrar. Det är den krassa jävla verkligheten, så sluta och gasta. Ja. Marianne, min vän. Ja, du, jag skulle bara säga det att man har ju betalat skatt väldigt mycket förut. Och när man då som var egen företagare så var man uppe i nästan, ja jag vet, 30-40% i arbetsgivare. Ja, jag vet. Och sen allt annat då. Och sen när min man fick stroke precis efter de här 90-talet, så han var bara 63 och jag med. Och så kunde vi inte fortsätta jobba med det vi gjorde. Marianne. Och då förtida pension och den blev ju så liten, och de här man har rum på kommunens rum, de tar alla pengar ifrån en. 4 500 kostar ett rum för min man där han fick bo, och 4 000 skulle kommunen ha. Så allting gick och han hade något extra. Ja, det är så jävla skamligt. Ja. Det är, och sen så hävdar folk, och jag har kämpat emot det här. Folk säger att vi har råd, jag säger att vi har inte råd att leva på det viset som vi gör. Om vi ska fortsätta, vi har råd, om vi ska fortsätta att tippa våra åldringar över ättestupan, ja det gör vi, och sätta dem på undantag och se till att de får 9000 kronor i månaden i plånboken. Ja, då har vi råd, men jävlar alltså. Efter det här som jag har varit med på sjukhus med allt möjligt, jag har sett allt det här med gamla och allt möjligt och alla dementa och allt, jag har mycket bra erfarenhet av det mesta. Och sen så blir det så att jag sitter hemma med hemtjänst. Och det går ju väldigt dåligt, för att eftersom jag är ganska skrotig så är jag väldigt orolig och nervös. Jag går så dåligt så jag kan nästan inte ta mig ut till mitt badrum. Och jag kan inte hålla på att ringa till hemtjänst för minsta lilla sak. Nej. Man gör det, säger hon. Då har man kanske mera chans att komma in på ett sånt här äldreboende. Ja, men det tycker inte jag att det är något bra att göra på det sättet. Nej. Jag har ställt mig för att jag skickade in och fick avslag. Och sen har jag skickat in en överklagan, så förvaltningsrätten har det. Du, Marie, de har inte råd. De kommer att ligga på det. De har inte råd att ha dig vistandes på ett sånt här äldreboende. Nej. Därför att det kostar kommunen, nämligen. Det kostar kommunen mellan 50 000 och 60 000 kronor i månaden att ha dig fulltid på ett ålderdomshem. Ja. Så där kommer de att se till att du kommer in. Men sen får du kanske absolut mest 2 år där. För sen ser de till att inom citationstecken ta livet av dig. När jag kommer in här, jag hade de här sakerna, så jag råkar ut för olyckan i badrummet faktiskt. Marianne! Marianne, min vän. Marianne. Jag bara bli av med en från sjukhuset först, vet du. Ja, jo, men så är det. Så är det. Tack, Marianne. Marianne, min vän. Vi ska inte fortsätta att prata nu. Ja, det var synd då. Ja, vi har fått väldigt mycket information av dig och vi är väldigt glada för det. Tack snälla, Marianne, för det. Tack så mycket. Hej, hej. Ja, Kim, det är... Alltså jag blir så, jag blir faktiskt inte bara upprörd, jag blir ledsen. Mm. Och jag skäms. Jag skäms över att vi inte kan ta hand om de som har byggt den välfärden vi lever i. Jo, men du tillhör ju de som säger att vi har råd. Vi har inte råd, Kim. Men vad då säger att vi har råd? Jag säger att vi betalar mycket skatt, men vi förvaltar pengarna fel och helvete fel. Ja, men vad beror det på? Vilka är det som får våra skattepengar? Vart går våra skattepengar, Kim? Ja, just nu så... Ja, men vad tycker du själv? Jag tycker det är bra att vi har bidrag för människor som behöver det. Jag tycker vi har dålig kontroll över människor som önskar bidrag. Jag tycker att det är väldigt konstig ekvation. Så här är det. Det är en konstig ekvation. Att vi fortfarande betalar väldigt mycket i skatt och nedrustar allt som är välfärd. För därför att det kommer hit väldigt, väldigt mycket människor till det här landet som ska ta del av vår välfärd. Så du menar att det är invandringens fel att... Jag säger inte att det är invandringens fel. Nej, det är det ju inte. Det är ju allt som beslutas kommer ju uppifrån. Ja. Det är politikerna som bestämmer hur vi ska göra. Och så. Det är genom att man bestämmer på det viset som man gör som den här skattekronan urholkas. Det räcker inte. Det blir inte över. Men ska över. Vi betala mer skatt, tycker du? Eller vad tycker du att det finns för lösning på problemet? För jag är för dåligt påläst. Jag vet inte riktigt. Ja, men om vi börjar i den ändan som Marianne säger här. Är det rimligt att en människa som har byggt Sverige tackas efter att arbeta? Nej, men det håller jag med dig helt. Det är därför jag blir upp. Det är därför där är vi överens. Tackas för det är därför jag blir helt med att få 9 000 i månaden. Det finns många människor som har gjort väldigt mycket i det här landet som alltså inte får... Ja, de kan ha sparat själva kanske. Men det ska ju inte vara så riktigt, va? Men då är det ju fortfarande så att människor som har tjänat bra när de har jobbat får fortfarande ha det bra när de blir äldre. Och de personer som har slitit som svin och haft låginkomstlöner, de får ett skitliv efter de har slutat jobba. Men vi gick till val, för någon gång, jag kommer inte ihåg när det här var, så gick vi i val, jo absolut en guldklocka, men först en rejäl pension, det kallades för ATP. Sen har man alltså nedmonterat det här och nu finns det ingen ATP kvar knappt. Och man skaffade sig alltså ATP-poäng. Och så fick man, i princip, tanken var ju att man skulle ha samma pension, va, som man hade lön, i princip. Men så är det inte. Inte riktigt. Du. Inte riktigt, va? Det lånades någon stor summa pengar från pensionärer också. Ja, vet du, det har försvunnit. Som bara är borta. Det har försvunnit så jävla massa miljarder. Men hur som helst, jag kan berätta kanske, det finns nog möjligheter att hitta de här pengarna, ska du säga. Både de här pensionärspengarna och vart skattepengarna tar vägen. Och det är dags för politikerna att börja liksom berätta vart pengarna tar vägen. Mm. Och det får inte bara vara Sverigedemokraterna som gör det, för då blir det fel nämligen. 101,9 Radio 1. Hjärtsvärd. Jaha, Joakim. Mm. Det är många som vill vara med och diskutera detta ämne. Har vi egentligen råd? Vi hörde Marianne berätta att hon fick alltså som pensionär, hon är 83 år gammal. Hon har varit med ganska länge och fixat och trixat. Och tjänat varit mycket pengar i sin dag och byggt, mindre pengar. Hon har varit med och byggt det här landet som det heter och varit en kugge i maskineriet. Hon får idag 9000 kronor i pension. Mm. Och hon har utgifter på över 8. Mm. Jag ska säga att det pågår, eller jag vill dra igång en debatt. Om du inte har möjlighet att ringa in till oss på 0211 12 13, gå gärna in på vår Facebook-sida som heter Hjärtsvärd. Gilla sidan och skriv av dig. Ja, exakt. Och sedan så konstaterade vi det att det är viktigt att den här debatten förs utav politikerna. Det är viktigt att den här debatten förs i media. Och att man faktiskt inser att de människor som då är viktiga, väldigt viktiga kuggar i det här maskineriet, dels då de som har varit pensionärerna, de har byggt det här landet, De har man satt på undantag och de ger man knappt kaffepengar som tack för jobbet. Sen har vi de människor som så att säga ska sköta saker och ting. De som ska ta hand och fostra och vara med och bygga det här samhället från början. Det vill säga de som för in våra barn i samhället. Det är förskollärare till att börja med. De går på skitlöner. Sen är det lärare. De går på skitlöner. Sen är det de som tar hand om spillren av oss när vi har gått in i väggen och när vi har brutit benet och när vi har ramlat vad det nu är vi har gjort och slagit skallen i. De som jobbar på sjukhus och de som jobbar på golvet på sjukhuset, de har också skitlöner. Så att ja, vart tar skattepengarna vägen? Vi betalar ganska mycket skatt, många gör det. Det stora flertalet av de som jobbar, de lever ju på skattepengar, det vill säga de som jobbar inom byråkratin, de jobbar ju, de får ju betalt, de som jobbar inom landstinget och som jobbar inom kommunen, de får ju betalt av skattemedel. Mm. Och de betalar ju också tillbaka en del genom att betala skatt. Men det är väldigt få människor som faktiskt tillför pengar utifrån, skattepengar utifrån så att säga på något sätt. Hur som helst, vi ska se, med oss på tråden så har vi en person som heter, hallå Michel, hade vi inte alls det, utan där har vi istället, god morgon. Tjena, David här. Hej David. Där är du ju David, du har fått vänta länge, jag ber om ursäkt. Det är lugnt. Så här då. Vi har målat in oss i ett hörn. Mentalt och ekonomiskt. I goda tider så har man råd att sätta upp regelverk. Och det gör inget om det kostar. För pengar finns och man kan få fram snabba pengar. Man kan hålla på att ändra. Man kan hålla på att bygga fel. Man kan hålla på att experimentera. Och sätta upp jättejobbiga regelverk för hur man ska leva. Men sen när pengarna tar slut så då är det som att vi... Då finns reglerna kvar. Ja, reglerna finns kvar men pengarna finns inte kvar. Och då uppstår det ju problem liksom. Idag är det ju finanskris fortfarande och det är på väg åt helvete faktiskt. Fast allt sker ju inte över en natt utan det tar ju tid liksom. Mm. Men det är vad jag tror i alla fall. Eller jag är helt övertygad om att det är så. Och mentalt också. Vi är så vana vid att någon annan sköter allting. Och nu kommer vi få vänja oss vid att man får ta tag i saker själv. Och det är svårt när det inte finns några resurser kvar. Och jag undrar också vad alla skattepengar tar vägen. Förut skyllde man på... Jag vet när jag var liten så hörde man ofta så här. Men försvaret kostar. Och så har man skurit och skurit och skurit. Men idag har vi inget försvar att skylla på. Liksom. Och då undrar jag, vad fan har alla pengar tagit vägen? Ja, där har ju till exempel Sverigedemokraterna hittat en syndabock. Det är nämligen invandrarna. Ja, men jag har svårt att tro att Sverige står och faller på om vi har x antal invandrare. Det är inte det stora problemet, tror jag. Utan det är just de här... Nej, jag säger inte det. Utan jag säger att man hittar syndabockar. Och jag tror att det är väldigt många som har gått i den sverigedemokratiska fällan. Mm. Men det som är så jävla grymt med det här programmet det är att ni faktiskt kan ta upp sånt här. Och det är ingen annan som gör det. Och jag tycker det är skitbra. Informera och skola människor. Prata om sånt här och få folk att tänka och fundera lite själva på vad det är som händer. För det är ingen annan som gör, det finns inga andra forum. Inga utknappna tv-program. Man får leta aktivt själv för att se samhällskritiska saker eller dokumentärer eller få information om hur det verkligen ligger till. För det enda man får här, det är liksom... Man blir drogad med skitprogram om mode eller om andra helt oväsentliga saker. Liksom. Och nyheter idag, jag tycker inte riktigt att det är nyheter. Man pratar om kändisar och man pratar om någons barn. Men i själva verket så sitter det hundratusentals människor bara i det här landet och har ett helvete. Liksom. Får vända på mynt på allt sånt här. Och plus att allt... Ja, vi lever på lån. Jo, men har det inte alltid varit så lite grann, eller alltid och alltid, men har det inte varit så att man ger liksom folket bröd och skådespel på något sätt för att vända bort fokus ifrån det saker och ting som händer. Och så där har ju alla makthavare i alla tider, så vitt jag förstår, gjort. Och sen så försöker man då hitta syndabockar. Och som folk som har då grupper eller stora, som du sa, ja, men det är ju försvaret då till exempel, sa man för. Nu så säger man att det är invandrarnas fel. Men sen så kommer man väl att säga någonting annat. Men lika fullt så är det ju på det viset att skattepengarna försvinner. Och snälla rara du, tala om, men nu säger jag inte till dig David, men jag säger till dig som vet vart skattepengarna går, tala om det för fan, så vi får reda på det, så att vi kan ge stackars Marianne ett svar som säger att vad fan, jag får ut 9000 kronor i månaden, så att vi kan svara henne, ja men sen rara Marianne, det beror på att, förstår du. Man borde ju kunna be om någon slags årsredovisning egentligen, ja, men det kanske går att göra. Ja, men det finns ju det finns ju den här nådiga luntan. Ja, men då ska man kunna läsa igenom den också, så ska man se, men allting är ju redovisat naturligtvis, men allting är ju redovisat på ett sånt sätt så att vi inte förstår. Nej, jag vet, det är det också, en kort grej bara. Jag tycker att Sverige borde, eller vi här i Sverige borde tänka helt nytt. Vi går ifrån all skit, struntar i alla de här riktlinjerna man får från andra håll, och så går vi vår egen väg och testar någonting. För att den här vägen som vi är på väg mot, eller målet vi är på väg mot nu, det är ju till ett stup, eller till vägs ände egentligen. David, ja. Nu, Peter, en kille här, vill gärna berätta lite grann. Han kanske kan föra lite ljus över det här som vi pratar om. Ska jag lägga på eller? Ja, du kan vara kvar, det gör ingenting. Häng kvar du. Häng kvar, ska vi säga. Med oss har vi alltså också, hoppas jag, god morgon Peter. Ja, god morgon, god morgon. God morgon. Du ska veta det Peter, att med på tron är också David. Härligt, härligt. ja, Peter. Jo, nej, som sagt, jag håller ju 100% med om den här tydligare skatteredovisningen som måste ske inom en snar framtid. Vilka tänker du bör skärpa sig med redovisningen? Alla överlag eller vissa grupper, eller hur? Ja, jag tycker rent överlag. Och hur exakt detta ska gå till, det är jag som sagt inte insatt i, men det behövs, om jag säger så. Vet vad jag sen tror? Jag tror att man är rädd för att redovisa. Jag tror, för det finns något så här förmynderi här i Sverige. Man tror inte att vanliga människor kan hantera sanningen. För att jag tror att det ser mycket värre ut än vad egentligen, än vad vi får veta. Absolut, man vill inte visa hur inkompetenta man har varit i framförallt kommunala utförsäljningar. Och så vill de inte fråga av grenen de sitter på själva. Liksom. Ja. Nej, precis. De har sålt ut företag som andra företag har köpt upp och tjänat igen pengar, belopp på inom 5 år. Och sitter nu och inkasserar. Och det är oftast riskkapitalister som sitter bakom detta och utländska företag. Mm. I grund och botten så borde man ju införa också att det blir straffbart att göra de här misstagen när man slarvar bort skattepengar. Absolut, det trodde jag det var redan. Är det inte det, menar du? Ja, det är möjligt, men det kontrolleras i sånt fall inte och följs. För det är väl möjligt, vi skulle väl få våga ta det jobbet. Men jag tycker att det är väldigt synd att man har tagit bort det här gamla straffet rulla i kära och fjädrar. Ja. Sen är jag lite oroad också för att det vi säljer ut, om man så säger, idag, det kommer vi aldrig få tillbaks någonsin. För att det kommer aldrig någonsin finnas pengar till de här sakerna. Till exempel det här skolföretaget John Bauer som har framförallt skolor i Jönköping. Förlåt Peter och... Ni får nästan hänga kvar, va? David, ni får gärna hänga kvar i luren. Gör gärna det. Mm. Men jag måste bryta, för vi måste ha lite nyheter. Häng kvar båda två. Tack snälla, häng kvar. Då ska vi se, ja Kim, det har blivit dags. Vi har fått två nya programledare, det är helt fantastiskt. Jag sitter här och lyssnar, otroligt diskussion mellan Peter och David. Och David, ja precis, vi, ja. Missa inte den. Vi pratar om det här, varför pensionärer har det så fruktansvärt dåligt nu för tiden. Marianne 83 ringde in och berättade om fattigdom, ensamhet och faktiskt bortprioriteringar i vården också. Jajamän. Hon får alltså ut 9000 kronor i månaden. Det ska hon leva på. Är det rimligt? Och vart tar våra skattepengar egentligen vägen? 101,9 Radio 1. Hjärtsvärd. Och vi har en diskussion igång på fyra man hand. Jag hoppas fortfarande att vi har... Hallå David, är du kvar? Ja, jag är kvar. Ja, härligt David. Jag trycker en gång till på knappen där och tar också med, hoppas jag. Peter, är du där? Ja, jag hade somnat till lite här. Men... God morgon. Det är sånt som händer. Ja, ja, vi pratade alltså om, har vi råd och varför får vi ingen ordentlig redovisning av vart tar skattepengarna vägen? Och som utgångspunkt ifrån det så hade vi Marianne, 83 år, som berättade att hon får 9000 kronor. Det är nålpengar i månaden alltså. Ja, och sen har hon utgifter på drygt 8000, så hon lever på 300 kronor. När hon kan så lever hon på 300 kronor i veckan på mat. Ja. Så jag drar ett litet, en liten grej bara. Ja, nu är det alltså David som pratar. Varsågod David. Ja, min farsa har bott i Belgien i 18 år och flyttade tillbaka till Sverige här för 3 år sedan. Och han berättade en del märkliga grejer, eller märkligt. När han fyllde 65, då fick han hem i brevlådan ett kort som berättigade honom då när han bodde i Belgien. Fria resor med tåg och buss i hela Belgien och gräns. Kommuner i Holland och i Frankrike. Och så gratis sjukvård. Så flyttade han hem till Sverige och upptäckte att något sånt fanns ju inte här. Men det som var konstigt i Belgien i alla fall, det var att helt plötsligt så försvann alla pengar. Det fanns inga pengar till att finansiera skolverksamhet, sjukvård och sånt där. Och då visade det sig att kommunpolitiker hade placerat skattepengar i sån här vinst... vad heter det? Vinstdrivande former. Exakt. Mm. Sen när krisen kom 2008, då helt plötsligt så fanns det inga pengar längre. Och jag har hört det där från Sverige också. Jag såg någonting i någon tidning för något år sedan. Då var det med alla kommuner utplacerat på en karta. Och så såg man några kommuner... Eller det fanns pluspengar i kassan hos de flesta, men några... kommuner hade gjort i stort sett samma sak. De har placerat pengar. Ja, jag minns det där. Jag kommer ihåg det där. Det är lite sjukt alltså, att så länge pengar rullar in, då är det ingen som ifrågasätter. Men jag tycker att någon borde ju titta på de här förslagen. Men det är liksom, man har ingen insyn. De sitter med Peter, vi ska låta Peter komma till tals också. Vad säger du, Peter? Nej, men det håller 100% med. Det är allmänt kortsiktigt tänk bara. Rent generellt. Genomsyrar allting tyvärr. En sak som jag har funderat på, det är ju det här som man ständigt får höra om de här utsålda sakerna, alltså vård och sen de här friskolorna och det här, att det blir ganska stora vinster där. Alltså är det ju två saker som är fel. Å ena sidan så betalar då staten för mycket pengar till de här institutionerna där man kan plocka ut stora vinster. Å andra sidan kan man ju tänka, helvete vad kommunen måste missköta det här om de inte själva kan få det för den billiga pengen som det tydligen går att göra det här för. Ja, de sitter ju lite i en rävsax där också. De har ju förhandlat, det är ju på print och på papper hur den här verksamheten får bedrivas uppenbarligen, så det får ju inte göras för stora vinster. Men då finns ju det här lite större företaget nu som har ju avsagt sig viljan att de anser inte att det är lönsamt att driva en skola. De hade väl ett 80-tal skolor, tror jag. Sen när de har kollat upp det där nu då, så verkar det som att det saknas ungefär 1 miljard. Det där företaget ägs av riskkapitalister. Och man tänker idén med, utan att måla ut någon och ta parti för någonting, så är Folkpartiet och skolor har varit deras kärnfråga. Men när det har blivit på det här viset. Men får jag då säga varför det har blivit på det här viset? Politiker, det är folk som inte... Ja, man kan bli politiker bara för att man tycker och tänker i en viss bana, va? Så kan man bli politiker. Man är inte duglig på något sätt åt något håll, behöver vara. Utan man bara sitter där och är politiker och så är man rädd om sitt jobb och så är man politiker i största allmänhet. De här människorna som de då ska möta i förhandlingar, de här så kallade riskkapitalisterna eller privata stora företagen, det är jävligt slipat folk. Det är folk som har varit med, det är folk som kan affärer, det är därför de har kommit hit, de har kommit. De är inte politiker. De kör över de här jävla politikerna som ingen kan, men som bara sitter med sina feta arslen och blir omvalda hela tiden. I 180. Och följaktligen så får de här kommunerna med de här odugliga förhandlarna till politiker får så jävla dåliga avtal så att det är skamligt. Egentligen. Mm. Och det är godkänt och det är stämplat och det är klart och det är undertecknat utav personer från kommunalt håll som inte kan ett skit. Alla som kan någonting och som vill någonting och som har lite tåga och drag under galoscherna som det hette en gång i tiden, de sticker ju iväg till det privata näringslivet. De sitter ju inte kvar på kommunen. Men det är lätt att sätta upp nya regler för vanliga människor. Ja, men det gör de kommunala tjänstemännen och så utnyttjas dessa av de här smarta advokaterna och smarta förhandlarna och lobbyisterna och de här som det fria näringslivet består av. Det är en jävla skillnad. Det en... Vi borde göra oss oberoende av billiga importvaror och så börjar vi tillverka saker själva och låter det kosta lite mer men att det håller och vi vet var det kommer ifrån. Så behöver vi inte fundera på om det är några barn som har sytt våra prylar eller om det är djur som har bott i trånga burar. Ja, men då måste vi samtidigt vara beredda att ta de jobben själva. Ja, men ja, vad har vi för... Alltså så här... Vad är det absolut viktigaste för en människa? Det är ju mat. Det spelar ingen roll om du har 100 miljarder på kontot. Finns, om ingen odlar mat i Sverige och det blir någon världskris eller pandemi eller vad som helst, då kan inte vi importera billigt kött från Argentina. Om vi inte har då grisbönder, mjölkbönder och sånt där. Alltså, man får ju... Mm. Jo, du har helt rätt. Ja, absolut. David, Peter, är du kvar? Ja, ja. En liten avslutande kommentar från ditt tal, Peter. Ja, alltså, det finns ju en ren... I EU här så finns det ju en bild av hur en pensionär, vad man anser är en fattig pensionär, så att säga. Och fortfarande så ligger ju Sverige på den gränsen. Jag tycker väl att man skulle välja i sånt fall för att ta en pensionär. Jag tycker väl att man ska göra en nationell regel vad man anser är drägligt. Och då kan man fundera om 300 kronor över efter betalda räkningar anser som drägligt. Och gör man inte det så tar man ett nationellt avtryck och så säger man det att nej, vi anser inte att det här är godkänt. Och då säger, går man upp till EU som vi pungar ut ofantliga mängder pengar till och så säger man det att vi skulle behöva betala 10% mindre av våra medlemsavgift. För att vi måste täcka upp våra pensionärer så de ska ha råd att köpa busskort. Mm. Ja. Punkt slut. Jag tror du på det. Jag vet inte, det känns som att det blir en allmän urholkning av de här mindre länderna. Om man tittar på Grekland till exempel. De har ju haft turism som deras starka. Mm. De har ju egentligen inte haft någonting. Det är så kraftigt är det ju. De har inte haft bilmärken, de har inte haft telefoner. Det är möjligt, jag känner inte alla företag, men det är den stora bilden jag har fått i alla fall. Och jag menar, nu står de där med mängder med pengar att betala tillbaka liksom, och det förstår väl vem som helst att det kommer inte funka. Därför tror jag att innan det går så långt så måste länder säga till när det börjar krisen, man kan säga till och få reduktion helt enkelt. Men du vet att det där är inga populära åtgärder. Det där är inga populära. Nej, det kommer inte det. Anders Borg och Fredrik Reinfeldt eller Löfven eller vad de nu än må heta att bli återvalda på. Precis. Nu är det någon som startar en bil. Vi får nog säga adjö till er två. Vi hör ingenting. Det är sista grej bara. Vi måste ta tillbaks kärnkraftverken och Vattenfall. Absolut. Och skolorna ska inte vara privata. Och sjukvården ska inte heller vara privat. Tack David för det. Vilken brandfackla vi fick där. Tack ska ni ha, tack killar. Tack ska ni ha, killar. Så, där försvann de. Och då ska vi se att vi får... Så där, rent tekniskt så lyckades vi faktiskt. Dels har... Du är imponerad av det, Gert. Ja, jag är imponerad av mig själv också. 101,9 Radio 1. Hjärtsvärd. Ja, vart tar våra skattepengar vägen? Vi har fått ett mejl av Stina Och hon anser att det kan vara så att mycket av dessa pengar försvinner in i fickorna på storföretagen, och de har sina pengar dolda på olika ställen runt om i så kallade skatteparadis. Vi har fått ett mejl också utav Katarina. Hon säger att en sak kanske vore att inkomstpröva och därmed få ytterligare skattepengar, att inkomstpröva barnbidraget. Men vart skulle de skattepengarna i så fall gå? Vi har med oss på tråden, hoppas jag. Hallå Kent! Ja, hejsan. Hej, god förmiddag. God morgon kanske man säger. Ja, kanske man säger. Ja, hur som jag säger. Nej, men jag såg programmet på SVT som heter Lönesänkarna. Okej. Okay. Mm-hmm. Det var någon som såg det. Nej. Och då var det ju så att, då menar man ju på att fram till 70-talet, då var ju andelen mellan utbetalda löner i Sverige och vinsterna i företagen har aldrig varit så låga som då. Och då bestämde sig alltså Kjell-Olof Feldt och Olof Palme och så de efterkommande politikerna att vi måste öka vinsterna till företagen. Så idag, enligt det här programmet Lönesänkarna, så ligger skillnaden mellan utbetalda löner och vinsterna, de är tillbaka ungefär i 1900-talets början. Mm. Det har ökat dramatiskt. Och samtidigt då som lönerna har alltså i princip blivit lägre, så har man ökat möjligheten att låna för privatpersoner enormt mycket. Ja. Så den konsumtionsutrymme som egentligen skulle ha varit löner, det har istället blivit lån. Mm. Och det är ju helt åt helvete naturligtvis. Man kan tycka då att arbetarna har på något vis blivit lurade av fackföreningarna i och med dem, att man har godtagit de möjligheterna att kunna låna. Nu sitter man ju i en fälla. Massor av människor är ju överbelånade, om man säger så, och allihopa. Men om räntorna börjar stiga sedan, om nu staterna börjar ta upp stora lån och sätter igång arbeten, då kommer ju räntorna att stiga och då blir det ändå mer komplicerat för... Ja, ja. Jo, men det handlar ju om att idag så betalar du en väldigt låg ränta, ja, och det finns inget amorteringskrav. Nej, men alltså man börjar ju ändra på det här nu att man får bara låna till 85. Men det var just det som jag tycker är märkligt, att ingen människa tagit upp det här, att det är en medveten politik från våra styrande att man ska öka vinsterna för företagen, håller tillbaka lönerna. Och hur håller man tillbaka lönerna? Jo, om man lever i en marknadsekonomi så är det ju tillgång och efterfrågan som styr. Mm. Och ju fler människor som konkurrerar om arbetena, ja, då måste lönerna bli lägre. Och ja, blir det då en överbelåning för folk som inte kan, som måste minska sin konsumtion för de har så stora lån till slut, då har man ju hamnat i en hopplös spiral, men, och blir man som Japan. Men låt oss säga så här, att det du nu säger här, ja. Tror du någonsin att Stefan Löfven skulle gå ut och så att säga med eftertryck säga det du har sagt? Eller det som du nu har sagt, att Fredrik Reinfeldt skulle gå ut med en fas och med slå näven i bordet och säga att så här är det? Ja, men alltså det här är ju, här står ju Kjell-Olof Feldt, man visar upp filmklipp. Och ja, men det är Kjell-Olof Feldt. Ja, men då pratar vi om att vi vill driva en sådan politik. Det här är, det sa man inte privat, det höll man ju tal om redan på 70-talet. Ja, jo, men nu pratar vi om idag. Tror du att man skulle kunna våga säga det här idag, att det här är konsekvensen utav den politiska väg vi slog in på tillsammans allihopa här med en sjurungande majoritet utav socialdemokrater och så vidare, hur arbetarrörelsen sålde ut sig själv. Ja, just det, men Jan Josefsson pekade på en bra sak. Jag såg en repris på något program där han sa så här: idag är det så att alla politiker håller upp ett finger i luften. Man driver alltså ingen politik, utan man lyssnar på vad folk kan tänkas vilja höra och anpassa sig därefter. Mm. Centerpartiet har ju haft en utmärkt kan man säga slogan som är: vi måste hitta en politik. Alltså man driver ingen linje. Nej. Utan man försöker hitta någonting som man kan sitta kvar i riksdagen. Ja, men så är det ju. Så är det ju, Kent. Du, men, tack så mycket för... Jag får bara avsluta med Marianne. Absolut. Marianne som hade 9000 utbetalt. Och min mamma är också samma ålder och heter också Marianne. Hon har 11 och 3. Mm. Det beror helt enkelt på att Marianne som ringde in, hon har inte jobbat naturligtvis, därför hon lägger. Men bor hon ensam så kommer hon att få ett bostadstillägg, så kompenserar det hela. Så då kan man säga att det lönar sig inte att arbeta. Mm. Ja, exakt Marians levnadsbestämmelse. Nej, det vet vi inte riktigt. Vet vi naturligtvis inget. Får jag bara säga så här, det ska vara oerhört intressant, för det är kanske uppåt tid, men någon annan fick prata så länge. Det var en man som ringde till radion. Han kom från Pakistan 78 och talade. Han har jobbat från 78. Han har jobbat 20 år på SJ. Mm. Jag pratade med honom och kollade upp uppgifterna. Och sedan har han jobbat på Solna kommun. Han har jobbat 14 timmar om dagen sedan 1978. Gick i pension nu. Han var född 49, så han var 64 år. Han får ut 8250. Mm. Och nu skulle jag vilja att alla som nu går i pension kunde ringa in och säga, de som igen fyller nu 65, 66 och 67 års ålder, vad får man ut i pension? Det vore hjälpligt att få veta, för det svarar inte Statens pensionsverk på. Vad får till exempel en som har jobbat och inte varit sjuk eller gått i förtidspension? Om man har jobbat som ingenjör, om man har jobbat som mellanstadielärare, vad får man ut i pension? Mm. Nej, men man säger inte det, utan i så fall så säger man att man får ut å ena sidan så och andra sidan så, och så sätter man det som ett snittvärde. Du talar aldrig om vad folk får ut, va? Nej, men det är som är intressant att veta. Ja. Om det finns några ärliga karlar och kvinnor, så kunde ringarna säga att jag har jobbat som ingenjör hela mitt liv och jobbat heltid, och jag får ut det här. Ja, okej, okay, vi uppmanar härmed i hjärtsvärd dig som precis nu, eller precis om ett tag kommer att gå i pension, eller som har gått i pension alldeles nyligen. Ring in och berätta, vad får du i pension och vad har du arbetat med som har då lett fram till att du får denna pension. Tack så mycket, Kent, för ditt samtal. Ja, vänligen, du som är pensionär, nybliven eller är i vardande pensionär, ring in och berätta, vad kommer du att få i pension, eller vad får du i pension? Ja, det vill vi veta. Det vill vi väldigt gärna veta. Så att vi vet vad vi pratar om här i Hjärtsvärd. Telefonnumret in i studion är 0200 11 12 13. 0200 11 12 13. Nu, Kim, ska jag bara... det var en sak som... Jo, jag glömde ju bort att säga en sak. Vad fan var det? Oh, det var så viktigt. Det var så jätteviktigt, förstår du. Var det så viktigt alltså? Ja, så viktigt var det. Du glömde bort att säga en sak som var viktig, och nu är det borta igen. Ja, nu är det borta igen. Nej... Hjärtslista. Ja då, Hjärtslista kommer här. Fem tankar om tidens gång på femte plats. Det känns inte riktigt som vanligt, men nu är man faktiskt tillbaka till jobbet och semestern är slut. Jag förstår dem som får en så kallad eftersemestern-depression. På fjärde plats, det är så väldigt, väldigt lätt att vänja sig vid sol och bad, och sen, samtidigt så väldigt svårt att efter det dra på sig tvångströjan. Men å andra sidan, sånt är ju livet. På tredje plats, man märker på rubriker och tidningar att semestrarna är slut. Helt plötsligt så har det faktiskt börjat komma ett visst innehåll i tidningarna. Nyhetstorkan, det måste ju då vara detsamma som sommarvikarier. För kära tid, det måste ju hända minst lika mycket under semestern som resten av året. Mm. På andra plats, det börjar bli lite skördetid nu bland buskar och träd. Glöm inte att ett rönnbär om dagen är nog för att hålla C-vitaminbehovet tillfredsställt under hela långa kalla hösten och vintern. Ett rönnbär om dagen alltså. Och på första plats, snart är det dags för kräftskivor och annat trevligt. Säg den skiva som är bättre än just kräftskivan. Ja, det skulle i så fall vara Treat Me Nice med Elvis. Ja, det var hjärtslista det. Kim, ja. Nu vill vi att du som just är eller har blivit eller kommer att vara pensionär inom kort, att du ringer in och berättar hur mycket du får ut i pension. Vi hörde Marianne berätta här, hon fick ut 9000. Vi hörde Kents mamma, hon fick ut 11 500 i månaden. Sen en annan sak, Kim, som jag har tänkt på. Barnen, alltså barn och ungdomar som bor hemma, de kommer ju och så säger de så här, du, och gärna de som då har blivit lite äldre, jag tänkte åka till Mallorca, kan du låna mig pengar till det, farsan? Jaha, och så gör man det. Tänk dig sen när du blir pensionär, du grabben, jag tänkte åka till Mallorca, kan jag låna till det av dig? Tror du att det kommer att funka? Nej, jag tror det blir svårt. Du. Men det är lätt andra vägen. Mm. Tänk på det. Kan jag tänka på det? Ja, jag nej, nej, jag säger bara det är en liten intressant tanke. Som sagt, 0200 11 12 13 är telefonnumret in i studion. Och ring gärna och berätta hur mycket pension du har eller kommer att få. 101,9 Radio 1. Hjärtsvärd. Du Kim, nu var det ingen pensionär som ringde in och berättade. Vi kanske drog telefonnumret lite för fort. Därför så ska jag ta dig lite långsamt. Du som alltså har just kommit in i pensionsåldern, eller du som just har fått pension eller kommer att få pension alldeles inom ett litet ögonblick, inom ett par dagar eller inom ett år till exempel. Du ringer och nu kommer telefonnumret 0200. 11, det är alltså 1-1, 12, 1-2, 13, 1-3. Så, vänligen ring 0-200-11-12-13. Så där, du ringer på en gång. God morgon. God morgon. God morgon, god morgon. Kim. Hallå där. Jag gissar vem det är. Mitt hjärta skriver, den låter det som. Lamborghini-föraren Carl Oscar. Humor. Våran lilla gumma höll jag på att säga, om jag nu får säga så. Jo, det får du gärna göra. Jag är ändå bara 39 år jämfört med dig som fyller 90 på julafton. Jo, tack, det är bra. Kommer du ihåg det? Ja, det är väl klart jag gör. Du är ju min cyberpojkvän eller radiopojkkille. Ja, det är motsvarande åt andra hållet. Ja, men det är härligt. Vill du vara med, Gert? I like to watch, som det heter. Du, vi pratar pensionärer. Hur har du det på ålderns höst? Hörde du, jag har varit pensionär nu i snart 26 år. Ja, just det. Ja. Det har du ju. Ja, du är gammal brandkapten. Ja, inte grann, men brandmästare. Brandmästare. Men då har ju du att jämföra med. Ja, från det du. Ja, berätta för oss, Carl-Oskar. Ja, jag kan bara säga det. När jag gick i pension så hade jag en... Jag har jobbat på två ställen. För det första kommunalt och för andra statligt. Stockholms brandkår, ena sidan 20 år. Och Luftfartsverkets brand- och räddningstjänst på Arlanda, Bromma. Och jag gick i pension ifrån Luftfartsverket och där hade jag en mycket god vän som skötte våra pensioner när vi gick i pension, vad vi skulle få och så. Så att min pension som jag fick då och har idag, jag ska inte klaga. Vad har du? Jag törs att tala om det. Ja. Gör det. Ja, jag får ut lite drygt 12 000. Ja, du ser. Ja, men du, hur mycket, vänta ett tag, det som är intressant här, hur mycket fick du ut då för 20 år sedan? Ja, när jag började i Stockholms brandkår 1950, då hade jag 324 spänn i lön. Jo, men jag menar, hur mycket pension fick du? Din första pension, vad var den på? Ja, det kommer jag inte ihåg, så är det på nere. Men har den skrivits upp alltså under årens lopp? Har den indexreglerats? Den har faktiskt skrivits upp några kronor lite då och då. Ja, men du får idag alltså ut 12 000 kronor i månaden. Är det det du får? Får du något annat bostadstillägg? Eller nej, jag har inget sånt. Jag har bara min pension. Du har din pension? Jag bor ute i Hässelby på ett äldreboende. Mm. Vad kostar det att bo där? Det kostar nästan 4 000 i månaden i hyra. Mm. Och sen tillkommer allting annat som man har omkring sig. Men hyran, det inkluderar, det är helpension det? Ja, det är den som du betalar hyra där du bor. Ja, men sen är det ju mat och sånt också. Ja, men det kom ju till för fan. Ja, tycker du att du har gått med pengar då? Vänta ett tag, du betalar alltså för ett rum så betalar du 4 000 spänn. Ja, ungefär. Och sen så, då betalar du alltså en tredjedel i hyra. Ja. Och sen så har du då till att du ska betala mat. Ja. Käkar du på ålderdomshemmet då? Eller nej, lagar du... Jag lagar mat själv. Jag handlar på Ica och lagar mat själv, helt och hållet. Ja, okej. Okay. Och jag är inte snål med maten på något sätt. Nej, men vad har du på matkonto då? Ja, det kan röra sig omkring min tår i månaden. Vad sa du? Ungefär mellan 1500 där omkring i månaden. Ja, ja. Okay. Ja, du, det är intressant att höra. Tack så mycket, Carl-Oskar. Ha det bra själv. Du är med. Tack för att du ringde in. Ja, och Kim, hon sitter här med lite blossande kinder. Ja, jag är blir lite blyg för dig, Carl-Oskar. Hörde du, en annan sak, Gert, det där med Ferrari, det glömmer vi, va? Nej, det gör vi inte. Nej! Jo, det tror jag ni hade glömt för länge sedan. Nej, vi pratade om det om dagen. Jag har lappen framme, jag har ditt nummer, du vet. Ja, för jag tänkte på det. Ni bad ju få telefonen. Men, ja då, men jag vill inte ringa ner dig. Jag är rädd att jag blir anmäld av dig då, vet du. För sexuella trakasserier, Carl-Oskar. Tack så mycket för samtalet, min vän. Hörru, Gert. Ja. Jag skulle bara vilja avsluta och säga så här. De här skattestånden ni pratar om. Ja. alla jättestora företag vi har haft här i Sverige, Atlas Diesel, Vinborgs fabriker, Delaval, Långtubin, alla de här stora företagen som betalar skatt till staten, de är ju för fan borta. Ja, det är de. Hela högen, det är inte undra på att vi inte har några stålar. Du, jag ska tala om för dig att efter kriget, eftersom Sverige inte var med i kriget, så var svensk... Alltså då låg Sverige på absoluta toppen utav sin förmåga. Ja. Hjulen snurrade något så in i helskotta. Det var järnmalm och det var skog och det var vattenkraft och det var Gud och allting. Och vi tillverkade grejer och vi tillverkade bilar och vi tillverkade järnvägar och vi tillverkade tåg och vi tillverkade allting i det här landet. Och folk köpte av oss och vi importerade arbetskraft ifrån Jugoslavien som det hette. Vi importerade från Grekland, vi importerade från Finland. Absolut. Men vet du vad jag skulle vilja föreslå? Det här med att gå med i den här stora alliansen vi är med i nu. Det hade varit bättre om Sverige på den tiden, eller hela Norden, hade gått ihop en nordisk union. Ja, det är klart. Då hade vi klarat allting, för vi har rubb och stubb i våra länder i Norden. Ja. Och då hade vi klarat kriser och allting. Ja, absolut. Tillbaka till Kalmarunionen. Ja. När var det? 1300? Ja, ungefär så. Och vet du vad min svoger sa för några år sedan när han dog? Nej. Carl Oskar sa, när vi pratade allvar: Jag ska garantera dig att om inte allt för lång framtid så får vi börja se om att börja småbruka igen i landet. Ja. För att överhuvudtaget kunna överleva. Jag har själv börjat. Jag har ett litet potatisland. Ja, jag med. Ja, det är bra det, Carl Oskar. Var har du det, Carl Oskar? På balkongen eller? Nej, jag har ju lite jordplätt utanför där jag bor på 3 kvadratmeter. Och där har jag en svart vinbergsbuske, så jag har en krusbär och sen har jag lite bland annat potatis. Och det är jävla roligt att gräva upp den, ska jag tala om. Ja, ja, det kan jag tro. Jag ska prata med Kim. Kim är ganska hård. Jag ska prata med henne och se om inte jag kan få, kanske under ett program, få åka ut till dig och hälsa på kanske. Ja, men det vore ju för jävla roligt. Och se hur alltså, du väljer Hjärt framför mig, ja. Och sen så kunde Kim... Lova inte för mycket nu inte. Nej, jag ska säga att jag ska prata med Kim, sa jag. Ja, sätt er båda två i eran Ferrari för fan att komma ut och hälsa. Nej, det går inte riktigt så, kan det inte gå till. Men du, har Kim... Nu... Jag har numret framför mig på min arbetsplats. Jag sitter och trånar efter det dagligen. Ja, vad bra. Karl-Oskar, vi hörs efter sändning. Vi gör det. Tack snälla, hej. Ja, det är bra, och var rädda om er. Hej. Ja, Karl-Oskar, det är verkligen en frisk fläkt faktiskt. Han fyller alltså 90 år på julafton. Ja. Han har samma julafton som Pernilla Wahlgren faktiskt. Hon är också född på julafton. Precis. Tänk egentligen vad tråkigt att vara född på julafton. Ja, jag kommer väl få lite skit för att min dotter är född 30 december när hon blir äldre och förstår det. Och det är nog så illa, men julafton är ju ändå julafton, ja, alltså, på något sätt. Ja, 30 december, det var ju det också. Du är ju ingen hemma heller, för alla är ju väg på nyårsgrejer. Ja, det är väl en sak. Men hon kommer ju vara ett år yngre i princip än vad alla andra är som är årskamrater med jag henne. Vet. Det blir svårt. Hon får börja skolan när hon är 5,5. Nej, men det ska hon ju inte göra. Nej, det där tycker jag är ett helvete. Och det där har man ju faktiskt, tror jag, lite grann pratat om. Att de som är födda första delen av året, de börjar skolan så att säga före, ett halvår innan de andra. Och sen, så att man förskjuter det där lite grann. Mm. Och framförallt, om det är killar som är födda sent på året, de är ju så efter redan från början ändå. Ja, generellt kanske det är så. Ja, och det handlar inte om att de är dumma i huvudet med nödvändighet. De är lite efter, ta lite tid för killar. Vi ska se. Hallå, vem har vi där, tro? Ja, hej, det är Karl-Oskar igen. Hallå, ja. Ja, så då. Jag glömde att tala om, igår var en egendomlig dag för mig. Jag var med min son, han kör go-kart-tävlingar. Mm-hmm. Jag frågar, hur gammal är din son? Han är 45, fyller du nu den 13. Okej. Okay. Och är han lik dig, Karl-Oskar? Ja, precis. Ungefär lite bättre. Ja, du ser. Men i alla fall, jag var med honom på go-kartbanan igår och vet du vad han sa? Nej. Pappa, nu ska jag stoppa ner dig i en go-kart så du får köra själv. Ja. Och han gjorde det med hjälp av polare där. De fick ner mig i en go-kart och jag fick köra den där jävla nybyggda go-karten på banan ute vid Rotebroleden, du vet. Ja. Och det var en upplevelse, det har jag aldrig varit med om. Det är lite läskigt, det. Ja, det var underbart. Ja. Man sitter ju på backen och åker nästan, förstår du? Ja, nu körde inte jag kanske med 40-50 kilometer, men de kör ju fan i över 100. Ja, visst. Men vilken upplevelse, det var bara det jag ville tala om. Det var en sån där grej som en gammal 90-årig gubbe sällan får uppleva. Ja. Vänta bara, Karl-Oskar. Du, vi hörs efter sändning. Vi gör det, hej då. Tack, hej. Ja, det var Karl-Oskar det. En följeslagare som vi har haft lite grann under årens lopp. Och jag tror att det är lite grann Kims förtjänster där. Därför att Karl-Oskar är lite, tror jag, det är ömsesidigt besvarat det där. Jag gillar, vad heter det, gentleman med integritet, och det har ju han. Ja, men vad heter det, det där är något sjukdomstillstånd där när unga kvinnor blir förälskade i äldre män. Gerontofil är man då. Vad heter han? Gerontofil, det är tydligen en sexuell läggning, och det var inte riktigt så, jag vill inte dra det så långt. Men nej, varför tjust ju en så? Nej, herregud, det menar inte jag. Men det finns alltså en gerontofil tendens. Ja. Gerontofil. Ja, man var homofil, nu är man alltså gerontofil. Ja, tydligen. Det finns något som heter så. Ja, du, tror jag. Det ringer i telefon, ja, vi ska svara. Det tar så. Naturligtvis här. Hallå, vem där? Hallå? Nej, jag har hoppat. Varsågod, nu är du. Hallå? Ja, hallå, hallå. Jo, där kom det. Det brusade och hade sig i början. Jaha, vem är du? Pelle. Hej Pelle. Välkommen till Hjärtsvärd. Ja, man får tacka vad ni gör. Jo, det här med pensioner. Ja, men innan dess en liten kommentar om det här med skolan och pengar, att de gör vinster och så vidare. Ja. I Stockholm åtminstone, det är ju kommunalfinansierat för tiden, skolan. Jag har ju jobbat på en sån här privat gymnasium i en massa år, vet jag, men rätt hyfsat många år. Ja. Och då tittar jag naturligtvis lite grann på ekonomin där, självklart. Och då är det ju så här faktiskt att om man jämför en kommunal skola med en friskola, så får alltså friskolan ungefär 10 000 kronor mer per elev i bidrag. Varför då? Ja, det är politiskt. Jag tror att det är politiskt bestämt så tillvida att man vill helt enkelt, eller när det genomfördes, ville man helt enkelt se till att det här skulle bli en succé med eller utan att säga ett rättvist system. Då. Uh-huh. Och så var det. Nu är det ett par år sedan, 2 år sedan jag slutade där, va? Men jag skulle tro att det gäller fortfarande. Alltså. Ja, och det var det jag var lite grann inne på, att de här som skriver avtal som sitter på kommunen, Det är ju inte de vassaste knivarna i lådan. De vassaste knivarna i lådan, de sitter ju ute på det privata näringslivet. Absolut, det håller jag med om. Men det här är alltså inte fråga om avtal. Utan det här är alltså frågan om... Om praxis? Nej, inte praxis. Utan man har ju... Skolan finansieras med skattemedel. Ja. Budgeten lokala, okej. Okay. Mm. Och då gör man helt enkelt så för att då fördela de här pengarna till skolorna, så har man något som kallas för elevbidrag eller liknande. Ja. Kostnader. Okay. Och det får man, jag får säga, vare sig man köper böcker eller inte. Vi köpte ju inga böcker inte. Vare sig man köper böcker eller inte till ungarna, så har man samma penning, va, per elev. Man har ingen avräkning alltså? Man har ingen avräkning överhuvudtaget, utan man får alltså betalt, va, per elev. Har man 30 elever så får man 30 sådana här bidrag. Punkt slut. Sen kan man få mer om man har handikappade elever och sådana här saker. Men alltså för en normal elev så har man detta bidrag. Och det bidraget, det skiljer. Skillnaden när jag jobbade, jag skulle tro det är fortfarande så, va. Det skiljer så till vidare, alltså att det är ungefär 10 000 kronor mer på gymnasienivå där jag var. Per elev alltså. Så att i en klass på 30 elever så tjänar, jämfört då med vad en kommunal skola, så tjänar då den här riskkapitalisten 300 000 kronor. Jajamensan. Och har han då 10 sådana klasser, då har han 3 miljoner, och har han 100 sådana klasser så har han då 1 miljard. Var det så vi tänkte? Ja, visst är det så. Det är intressant. Ja, och jag tittar på lönsamheten också då, och den genomsnittliga lönsamheten för svensk industri då, tillverkande industri, den ligger i storleksordningen 7-8% avkastning på eget kapital. Alla de här friskolorna, de låg då för ett par år sedan, nu har de tydligen blivit sämre, de låg på 15%, och det är extraordinärt, helt otroligt jäkla bra för ett näringsliv. Ja, visst är det så, och det är därför man satsar på sånt. De ger korta vinster. Och sånt här som du nu säger här, Pelle, det är ju väldigt intressant för oss medborgare att få reda på faktiskt. För det står ju, får vi ju inte reda på annars. Tack så mycket för det, Pelle. En sista sak är du. Jag har jobbat i hela mitt liv som ingenjör bland annat, va. Och jag försökte gå in på min pensionssida här. Och det är som du säger, man har ju krånglat till så förbannat så man kan inte få någonting i klartext inte. Jag lyckas inte se på min pensionssida hur mycket jag får ut, vet du. För det är 3-4 olika sorters pensioner. Ja. Men när jag fick de röda kuverna så låg det på storleksordningen 11-12 000 som man skulle få från så här. Då är det nog det du får då, ska du se. Det är det nog, men samtidigt så skulle jag säga så här att Politikerna borde ju åka dit för att ha ljugit för svenska folket. Va? För man har ju inbillat svenska folket under hela 70-, 80-, 90-talet samhället tar hand med sådana här saker. Ja, men du, det är bara larv. Ja, men det här börjar vi få betala för priset för nu. Tack snälla du. Tack själv, hej. Hej, hej. Ja, det där är skrämmande faktiskt. Och hela 60-, 70-, 80- och 90-talet och nu är vi inne på 2000-talet och de fortsätter att ljuga. Och ja, grunden till det här, ja, det vet vi vilka som la. Vi är alldeles strax tillbaka. Nej, jag håller inte med dig om det riktigt. Nej, det kan du inte säga för det gör jag inte. Det är så nej, du, ja, du, men vilka var det som styrde och ställde, Kim? Ja, men allting har väl inte att göra. Jag tror att privatiseringar är mycket pengar som försvinner. Om en unge som går på en privatskola får 10 000 mer än... Ja, men vem la grunden till detta? Privatiseringar har inget med Socialdemokraterna att göra, det kan jag säga. 1,9 Radio 1. Hjärtsvärd. Ja, för några år sedan så kunde det vara så att man hade sin lön och så var man anställd och så jobbade man extra och så kunde man helt plötsligt se att man fick, och det var väl framförallt Astrid Lindgren som slog larm om det här. Hon fick vid en sidoinkomst hon hade 104% i skatt. Ja, just det. Men var det inte så att hon nästan välte en hel regering på det där? Ja. Hon ställde då till det i alla fall. 104% i skatt. Och då kom det var väl Folkpartiet tror jag med devisen det måste löna sig att arbeta. Och sen så kom ju den här hälften kvar-kampanjen och allt vad det var. Nu är man uppe i tror jag 57% som högsta skatteuttag. Man börjar på 30% någonting tror jag. Beroende på vilken kommun man bor i. Och sen från det 33 000 eller någonting i månaden så går man upp till 40 000. Så den överskjutande delen betalar man 40% och sen så betalar man på den delen som går upp till 50 000 tror jag, så betalar man då 50% i skatt och den delen som går över betalar man 57% i skatt. Jag tror ungefär är det på det viset att det är en stigande kostnad. Vi ska höra med en som har jobbat i Sverige och kört taxi faktiskt. God morgon, Kalle Svensson, Järfälla. Hej. God morgon. Hej, jag tycker Kimmen. Jo, jag har kört taxi, började 87. Okej. Och då var det ju reglerat på taxi. Och då tjänade man bra pengar för att man kunde vara, det lönade sig liksom att vara trevlig mot kunderna. Man fick de här pensionärerna som ville åka med en chaufför som pratade och var trevlig och så vidare. Då var det jättebra alltihop på det här. Sen 1995 så införde de det här med samåkning på färdtjänsten. Just det. Ja, och så 90 kom ju avregleringen dessutom va. Mm. Jag kan säga det från 95 till nu för ett år sedan jag slutade, så tjänade jag ungefär på full tid, pratar vi om nu, full tid, 10 i månaden. Ut alltså? Ut, ja. Det är helt otroligt. Jag har hört flera taxichaufförer som säger att det är fan inte lätt att vara taxichaufför idag. Alltså. Och du, då pratar vi om att man får bara jobba 11, man säger så här, alla grejer om att jag har 40 timmars arbetsvecka. Ja, då säger jag så här, grattis. Det är 3 dagar för mig då, ungefär på taxi. Mm, ja. Man ligger på 12-13 timmar per pass, ungefär. Mm. Bara för att få ihop det. Och det är den här avregleringens fel. Och jag pratade med en politiker om som sitter med i här transportgruppen, som man säger, va? Och berättade för henne då, ja, vet du hur mycket jag har i lön för att jag jobbar så här alla dagar i veckan, alla tider på dygnet? Nej, det vet jag inte. Men den är låg, det vet jag. Ja, just det. Men jag har 0 kronor i fast lön. Mm. Vad säger du? Har du 0 kronor i fast lön? Det kan man ju inte ha. Oh, det har vi. Plus att det finns 2 bolag här i stan som inte har kollektivanslutning på sina chaufförer. Va? De chaufförer, japp. Bara för att den ägaren har bestämt att det ska inte vara så. Och det är de 2 näst största, kan man säga så. Så säger jag ingen namn. Men du, får jag fråga en sak? Ja. Förklara för dem som inte vet vad det innebar för er taxichaufför när avregleringen kom. Ja, det innebär för det första var det 2 saker som var bra. Att man alltså, vad är en avreglering först och främst, att alla är med på det? Man får hämta upp kunder i princip var man vill någonstans. Det fick man inte göra förut. Och sen är det så här som man kallar fri etableringsrätt. Man kan ansöka till länsstyrelsen och så tar man ut en taxibil, sätter man på en kåpa på taket och så sätter man in taxameter. som är, behöver inte vara schysst, utan det räcker med att man har prissättning på sidan, så får kunden betala det kostar. Det är alltså fri prissättning på så sätt. Så det blir fritt för människor att starta egna taxibolag? Ja, och det är därför vissa resor, till exempel från Arlanda, så kan det då kosta 4,95 på ett bolag. Mm, fast pris på ett ställe. Och sen så kan det köra på taxameter på ett så kallat friåkarbolag, och så kan det kosta 4,999. Ja. På. Ja, exakt. Va? Mm. Och det var jättebra att man inte behövde att man kan hämta överallt. Va? För att jag säger så här, grunden till felet på avregleringen, det var ju då att Adelsson och grabbarna, de fick inga taxi på lördagnätterna. Nej, för att de taxiåkarna som fanns på den tiden, de skodde sig så pass bra på att vara ute dagtid, så de behövde aldrig vara ute kvällstid. Jag körde ett bolag då för Järfälla, och vi blev jagade från stan. Vi fick inte hämta upp folk in i stan. De bara skrek åt oss liksom så här: det är jävla lantblad, stick härifrån för fan! Och jagade en ut, man fick inte hämta upp så kunder i stan. Och likadant på Arlanda så kunde det vara 200 meter kö, men Arlanda taxi bara sa: det är vårt område, stick härifrån, ni får liksom inte vara här. Hade man istället sagt åt alla landsortsbolag och alltihop på det här, på fredagnätterna från klockan 24 till måndag morgon klockan 6, så det är fritt att plocka i stan. Då är det bara hjälpa till så vi har alla kunder får bilar. Va? Mm. Nu fick de inte det. Då fick Adelsson de här för sig att nu måste vi avreglera, för vi måste ha ut fler bilar. Och det är en katastrof alltså för branschen. För det är så överetablerat så det finns inte på kartan. Titta på Kungsbacka, du vet, det är... Om man går in i stan, man behöver inte ha gatlamporna tända. För det finns så mycket andra lampor som lyser på taket på bilar. Så man behöver inte ha det liksom. Nej. Och det tycker jag då att... Här pratar man om... Jag säger, taxi kallar jag för vit slavhandel. För det är precis vad det är. Mm. Det finns ingen garantilön. Det finns inga trygghet på det sättet alls. Liksom. Det låter inte roligt i alla fall. Fy. Ja, det där är spännande. Och tack så mycket. Tack så mycket, Kalle, för ditt samtal. Och dra gärna ett mejl på radio1.se och tala om vilka de här taxibolagen är, så vi kan kolla det lite grann. Är du snäll? Mm. Ja, det vet du vilka två är. Ja. Kurir och 020. De har inga avtal alls. Okej. Okay. Tack så mycket, tack, Kalle. Hej. Jo, som sagt, det är allt fler människor som ringer ifrån olika branscher. Mm. Allt ifrån pensionärer till folk som jobbar och har jobbat olika branscher, som berättar att det står inte till lika bra som det påstås att det gör. Bekymren är spridda i alla läger, känns det som. Ja, och framförallt så är det det här med att vi har det så jävla bra. Det är lite naggat i kanten. Mm. Nej, jag tror inte att vi har råd, som det heter. Du lyssnar på Hjärtsvärd på 101,9. Vi ska ha nyheter. Telefonnumret är 0200 11 12 13. Via 1,9 Radio 1. Hjärtsvärd. Då så, mina damer och herrar, är vi tillbaka i eten, och klockan den har hunnit bli 09.33, och Kim Kärnfalk kommer att skriva någonting på mitt papper här som jag har framför mig, och jag vet inte riktigt vad det är. Jag bryr mig inte om det så mycket just nu, utan jag svarar istället i telefonen här. God morgon, vem har vi där? God morgon, vem har vi där? God morgon, vem har vi där? God morgon, vem har vi där? Jaha, så där kan vi ju inte ha det. Vi gör så här istället. God morgon. Hallå, ja. Hallå. Vem där? Hej. Jag vill gärna säga... Förlåt, hur var ditt namn? Mitt namn är Jacqueline. Hej Jacqueline, välkommen till Hjärtsvärd. Tack snälla du. Jo, jag ville bara förklara hur landstingen har varit full i några år. Jag var anställd vid landstingen, och det var så att... När jag var sjuk för 25 år sedan, jag hade några veckor sparande för att kunna få ut ledig, inte pengar. Utan semester liksom? Ja, precis. Mm. Och sen det var så att efter 2 månader så fick jag mitt lönekuvert för den här semestern, de här pengarna. Jag hade 16 000 stående. Mm. Jag fick 6 000. Och skatten tog 10 000. Mm. Och då var jag sjuk. Men hur motiverar man det? Ja, det frågar mig. De säger det är en gång skatt för alla de veckorna som jag har sparat. Ja, men det är ju du som har sparat. Ja. För din egen skull, till ditt eget behov. Ja, precis. precis, men hur kan man förklara den? Jag var nämligen, jag åkte till Frankrike på semester och min väninna tog hand om papprena och då sa hon, ja Jacqueline, du fick bara 6 000 av de 16 000. Jag har fortfarande papper, jag kan bevisa den. Jag blev så ledsen, förstår ni, att man har sparat och sparat och sparat. Ja, men då har du ju blivit bestulen på 10 000 kronor. Jag har blivit bestulen och inte nog med det. Och sen nu får jag knappt 10 000 med bostadstillägg. I pension alltså? Pension, ja. Du får 10 000 kronor inklusive bostadstillägg. Ja, innan jag blev pensionär så fick jag åtminstone 12 000, någonting sådär. Och nu när jag har blivit pensionär så de har minskat på många olika saker som jag har sparat. Till och med att jag har sparat privat försäkring. Mm. Och jag hade sparat, jag har betalat en gång summa 10 000 för att få bra... vad kallas den på svenska, för att få bra pension när jag blir 65 år. Ja, ja. Så var jag hos tandläkare och han ville ha 18 000. Jag sa okej. Mm. Och sen går jag till posten för att ta ut de pengarna. Då säger de nej, tyvärr, du har bara 35 kronor. Nämen. Ja, jag vet, det är ett jävla skoj det där. Det är ett jävla skoj. Det hade varit bättre om du hade varit papperslös. Då hade du fått det gratis. Precis. Mm. Det är skrämmande att höra faktiskt. Det är inte roligt att höra om nedmonteringen i det här landet. Tack så hemskt mycket, Jacqueline, för ditt samtal. Tack snälla. Jag ville bara att alla ska veta att det är inte bara de som har dåligt. Det finns andra. Mm. Och jag bidrar till barnhemmet också med mina 10 000. Och bidrar. Men okej, tack snälla för programmet. Tack så mycket. Tack så hemskt mycket. Hej, hej. Ja, det låter ju lite grann som klagomuren det här programmet idag, men det är faktiskt på det viset. Vi måste ju våga ta i det som inte är så vackert att lyssna på också. Ja, faktiskt. Men det verkar ju som att det är ju inte så att människor är upprörda, arga, förbannade, skriker och gormar. Nej. Utan det är ju bara folk att det är bara så att folk lakoniskt konstaterar att ja, det är inte så lätt att klara sig. Nej. Helt enkelt. Det är inte så jävla enkelt här i världen. Och förklara, jag har jobbat så länge och jag får ut så mycket i pension. Jacqueline berättar, det finns ju ingen anledning att misstro henne. Hon säger att hon, inklusive bostadsbidrag, får alltså ut 10 000 kronor i månaden. Ja, usch, jag vet inte, usch. Mm. Och det ska man alltså klara sig på. Du kan ju tänka dig själv alltså. Du ska klara dig på det. Du berättade ju för mig, Kim, du kanske kan ta fram det igen. Jag minns det så väl. Du berättade för mig, vi pratade om ungdomar och flytta hemifrån och pengar. Och då var det någon bank som hade räknat ut hur mycket det kostade att ha ett eget boende och hur mycket man skulle betala om det var så att man bodde hemma. Mm. Om man nu utgår vi från att man jobbar. Naturligtvis. Men det kostar ju inte mindre att leva bara för att du inte jobbar. Alltså du måste ju fortfarande ha till hyra. Du måste ju ha mat och allt man behöver. Du måste ju ha till lite nöjen. Du måste ju kanske ha till lite kläder. Du måste ju ha till lite grejer i alla fall. Jag vet inte vad antennablöja kostar idag. Nej, inte jag heller. Det står mat ska gå på exklusive lunch, och är man pensionär äter man ju lunch hemma också. Nu pratar man om ungdomar eller som arbetar eller bor hos sina föräldrar, arbetar eller pluggar eller sådär då. Då kostar maten för en ungdom idag 1500 spänn står det, och det är ju väldigt lågt. Men det är ju exklusive lunch det. Ja, och sen ska vi då lägga till lunchen. Okej, jag fattar. Mm. Och sen så det som inte är rimligt här, det är ju där det står att man ska betala för sitt rum 1500 kronor. Det finns ju ingen person som har det så liksom. Ja, men om man jobbar så ska man bidra till hemmet, ja. Ja, och sen så är det tvätt och hygien 280 kronor. Det är 300 spänn. Ja, och så telefon, tv, tidning, internet 220 kronor i månaden. Så det blir totalt 3,5 i månaden. Men det står, kalkylen förutsätter att du äter lunch ute 5 dagar i veckan. Mm. Om du äter alla måltider hemma eller om lunchmatlåda ska ingå så blir månadskostnaden för maten 1890 kronor i månaden. Mm. Då kan vi alltså slå på det kommer då att ligga någonstans på 4000 spänn va? Mm. Men om vi gör så här att jag försöker hitta vad de räknar på att det kostar när man flyttar hemifrån. Ja, för det var en ganska första dramatiskt hög summa har jag för mig att det var nämligen. Under tiden medan du letar där, Kim, så tar jag ett samtal. God morgon. Vem har vi på tron? Hallå. Ja, hallå, nu är det du. Jaha, ja, det var bra det att jag kom ut. Jag är pensionär, jag är snart 80 år. Okej, hur var ditt namn? Ja, jag heter Sven. Hej Sven. God morgon. Ja, men jag tycker det hörs lite illa. Nej, men du får nog skriva upp apparaten lite då, för här hörs det bra. Ja, du hörs väldigt bra. Jag har ingen apparat. Nej, men jag tyckte det var bra att ni tar upp det här programmet om pensionärer här. Jag tycker det är hemskt om en del. Mm. Och det är ingen som bryr sig om oss pensionärer. Får jag fråga, vad har du sysslat med i ditt liv? Ja, jag var en byggnadsarbetare. Ja, okej. Okay. Du har varit byggnadsarbetare, ett hårt slit. Du jobbade på 50-60-talet, 70-talet. Ja, 60, 70, 80-talet var de bästa åren i ens liv. Mm. Du, får jag fråga, då hade du naturligtvis, var du egenföretagare eller var du anställd? Nej, jag var anställd. Okej, okay. Du tjänade bra, säger du. Vad får du i pension idag? Idag får jag i pension. Jag får 16 347 kronor. 16 000, är det rent det? Ja. 16 343. Men sen har jag en egen pensionsförsäkring, men det vill jag inte säga. Nej, det behöver du inte göra. För det har inte med saken att göra. Men du har alltså en väldigt, då i sammanhanget, hög pension skulle jag vilja säga. Ja, men jag har slitit. Jag har inte klagat på min. Men det är många andra. Jag har en syster som är 95 år. Mm. Och hon har väldigt dålig pension. Mm. Ja, hon har mera vanlig skitpension. Ja, alltså. Hon har ju varit hemmafru och sen har hon jobbat i affärs. Ja. Men det här är ju tack vare att byggbranschen gick jävligt bra då på 70, 80, 90-talet. Ja. Du tjänade bra och du arbetade och företaget som du jobbade för betalade in skatt. Ja, det gjorde han. Och du hade jävligt... Inga skuttar jag jobbade hos. Nej, och du hade bra avtal och facket höll och har alltid hållit byggjobbarna under armarna. Nu kanske. Ja, tills nu. Men nu pratar vi om då. Ja, men sen var det en kille som... Får jag som, fråga, har du några som helst bidrag utöver den här? Nej, inte en spänn. Jag frågade, var en som sa att när det var så mycket snö här om året, så var en som sa, ja men ring inte kommunen och få hjälp med det. Du, jag skulle få betala 600 spänn i månaden om det kom snö eller ej. Mm-hmm. Jag har inga bidrag ett dugg. Nej. Något. Mm. Ja, det är intressant det här. Det är väldigt intressant. Och då ska man veta det att 16 343 kronor i månaden, det får man ändå betrakta som en väldigt bra pension i sammanhanget, åtminstone om vi fått höra till vad vi har hört här. Ja, jag klagar inte. Men de kunde göra mera för pensionärerna än vad de gör. Absolut. Till exempel, jag brukar åka ofta till Ungern. Där åker man gratis på tåg och bussar och allting. Ja, ja. Ja, fast man är utlänning. Ja, men vi är med i EU, säger de. Ja, där visst. Får man för fan, säger man med pensionär, får man nästan betala mer. Ja. Du, Sven, min vän, tack så mycket för ditt samtal. Ja, men du, det var en kille som pratade om det där lönesänkarna. Det var ett bra program på TV. Mm. Och det har gått i repris. Och jag tycker ni borde titta på det. Ja, det ska vi göra. Fantastiskt. Tack snälla du. Ja, tack, hej. Hej då. Ja. Jag har fått fram en riktigt intressant beräkning här som handlar om vad man anser att enligt Swedbanks uppgifter som man brukar lita på när det kommer till vad ska man ge till månadspeng och så här. Ja. Vad det kostar en budget för en enpersons hushåll. Budgeten, vad anser man alltså från ett väldigt trovärdigt och anlitat och pålitligt håll? Det skulle jag säga. Vad anser man att ett egen hushåll måste ha för att gå runt minimum? Vi ska lyssna till de siffrorna alldeles strax. Det ska bli väldigt spännande. 1,9 Radio 1. Hjärtsvärde. Jag heter Gert Fylking. Jag heter Kim Kjernfalk, ja. Det gör du, ja. Och det betyder att du som lyssnar på Hjärtsvärd på 101,9. Det är pratradio när det är som bäst. Kim, du hade tagit reda på hur mycket ett ensamhushåll ska kosta minimum, eller kostar minimum? Ja, så här är det. Enligt Swedbank.se så finns det en flik som heter budget för enpersonshushåll, och då utgår jag från en ensamstående pensionär. Det är ju ganska vanligt när man kommer upp i åren att man lever själv för att ens partner har gått bort eller så. Ja, just det. Mm. Då är det en hyra på 4 700 kronor. Det tror jag är ganska rimligt. Billigare än så kommer man nog inte undan här i Stockholm i alla fall. Nej, tror jag inte. Mat räknar man 2280 kronor. Och det är intressant, för det är en stjärna på matgrejen. Och så står det att det är 10% högre kostnad på grund av ett enpersonshushåll. Mm-hmm. Kläder, 590 kronor. Mm. Det är inte orimligt. Det är det första man sparar in på, men det här är liksom rimlig levnadsstandard. Mm. Hygien och annat, om man har fritidsaktiviteter och sånt, 660 kronor. Och sen står det övrigt nödvändigt, 2740. Och det kan vara allt ifrån SL-kort till vad det nu kan vara. Resor. Ja, att man behöver komplettera sitt hem eller saker utslaget då. Vad får du ihop det där till? Ja, det blir 10 970 kronor i månaden, och då är det 0 kronor i sparande. Det står också kvar till övrig konsumtion, nöjen, semester, sparande och bil. Den posten är borta då. Så de grundläggande sakerna är på 10 970 kronor. 11 000 alltså. Men sen har de en flik för pensionär också. Mm. Mm. Och då tänker man att hyran är ännu högre. Den är 4 700. Här sänker man maten. Till 1780 kronor. Ja, de ska ju inte få äta sig mätta naturligtvis. Nej, men om, och det är stjärna på mat här också. Om ett mål mat per dag äts på servicehus, vilket man kan vilja ha hjälp. Ja. Då stiger kostnaden till 3000 kronor. Mm. Kläder 590, det har de satt som minimistandard. Övrigt nödvändigt har de sänkt till 1990 kronor. Så då blir det alltså minus 9780 kronor. Men äter denna person på servicehus en gång per dag, då ökar det till närmare 11 000. Så att i runda slängar kan man säga att vare sig du är pensionär eller ungdom eller vad det nu är, så får du räkna med att du har 11 000 kronor måste du ha på kontot varje månad för att gå runt. Mm. Men då är inkomster i förutom pensionen då bostadstillägg. Jo, men totalt så måste du ju ha, du måste ju ha 11 000 i plånboken, vare sig det är via bidrag eller studiebidrag eller vad det nu är, månne vara. Ja, intressant. 11 000 kronor. Och vi hör alltså här, Marianne ringde in tidigare, hon hade 9 000 kronor. Hon går back 2 000 kronor varje månad, alltså bara därför att hon är pensionär. Så då ska vi se. Ut. Vi har Mir med oss på tråden. Hallå Mir! Tjena, tjena. God morgon. God morgon, Kim. Hur är läget? Det är bara fint. Härligt, härligt. Nu blev jag ju jävligt imponerad av mig själv. För jag levde ju ett år, helt år, utan lön. Utan någonting. Oj då. Ja, vi har ju delat ekonomi med min fru. Men vi levde ju på 16-17 000. Två vuxna och två barn. Mm, det är bra. Det är bra jobbat. Ja, vi gick ju lite back, men det var inte katastrof, så att säga. Nej, nej. Nej, men jag var jätteintresserad. Men du, får jag fråga, förlåt att jag återvänder. Vad var det ni sparade in på då? Vad sparar man in på? Vad är det första man sparar in på? När man hamnar i en sån situation som du och din fru. Och ni hade två barn, sa du? Ja, precis. Vad sparade ni in på? Vi sparade mest in på storhandel. Så att säga, vi körde inte småhandla hela ni tiden. Ni planerade inköpen alltså? Vi planerade inköpen. Vi köpte ju 10 paket smör och fryste in istället för att köpa en paket. Ah, ja. För tar smöret slut så går in affären och kommer ut med två kassar istället. Ja, så är det ju faktiskt. Så är det ju alltid. Så det där sparade vi jättemycket på faktiskt. Men sen att vi åkte ju till Rinkeby och Tensta och där och handlade vi. För där är ju bra mycket billigare. Vi köpte ju köttfärs för 29 kronor till. Ja, ja, ja. Men man måste vara lite om så kring sig i alla fall. Ja, det måste man vara. Annars så funkar ju inte. Men då innebär det att ni har bil, antar jag? Nej, vi fick ju... Alltså, vi hade ju bil, men vi hade... Vi hade ställt av, men vi fick ju skjuts av kompisar, släktingar och sånt. Ja, ja. Så att... Ja, men det gick bra i alla fall. Men jag var ju jättenyfiken på hur mycket får man om ponerad man har 300 000 kronor i månaden. Ja. Eller om året menar jag. Ja, 300 000 i månaden vore ju fint. Ja, det vore fint, ja. Och så blir man pensionerad. Så har man jobbat bara 10 år i sitt liv. Ja. Hur räknar de ut? Ja, det där kan inte jag. Men det är väldigt intressant. Ja. Men du, får inte du ett sånt där rosa kuvert då? Du, jag fattar inte en enda av dem. Jag får ju flera sådana där. Jag fattar inte heller det där riktigt, om man ska vara ärlig. Och där är det ju någon slags triangel det där som man får sig tillsänd. Och sen så är det då ett belopp och sen så är det någonting och sen är det någonting. Och sen brukar jag tänka på att, ja men herregud, så många pantburkar kan ju inte finnas i det här landet så att vi kommer, alla 40-talister kommer att klara sig. Nej, men det skulle vara intressant om det finns någon rådgivare som man kan ju gå till och säga, hörru du, jag, för alla som ringer in till Radio 1 och säger bara, ta i tag i pensionen. Mm. Ja, men hur? Det vore intressant om det finns någon rådgivare som man kan gå till och säga, men hur funkar det? Ska jag byta bolag eller vad gör jag? Ja, men du, går du till dem så har den eventuella lilla vinsten som du då har fått, då har den ätits upp av det. Det kostar i arvod att gå till denna rådgivningsbyrå. Ja, men eller hur? Ja, det är sant ju liksom. Ja. Men jag hoppas att vi kan slänga ut den frågan. Är det någon som är expert på det? Så? Ja, men det betalas ju. Det är ju så att på din lön, på din lön så att säga, om det sen är 10 000, 20 000 eller 30 000 i månaden, så betalas det ju en arbetsgivaravgift. Och okay. Den arbetsgivaravgiften, den ska ju då gå in och täcka din sjukförsäkringar, och det ska ju täcka, det ska täcka din pension och det ska täcka en massa grejer. Ja. Men hur mycket är det som går till? Ja, det vet jag. Den som det visste. Jag tror att det är ju en procentsats det där, va? Det är en procentsats. Ja, jag vet inte. Jag kan tyvärr inte det. Men... Vad är en normal medellön idag? Det är ganska mycket snack om det, men det är lite annorlunda. Jag tror att en normal medellön idag ligger på någonstans 23 000 spänn i månaden, skulle jag tro. Alltså innan? Före skatt, ja. 25 000 kanske. Ja. Och då får vi säga att en lärarlön då, att det skulle vara medellönen på något sätt. Nej, vi kan nog få fram en exakt siffra skulle jag tro. Jag gör vad jag kan här. Kim jobbar på det. Du, Mir, tack så mycket för samtalet. Tack själva, vi hörs. Det gör vi. Tack snälla. Och medan vi sitter här och väntar på att Kim ska få fram den lilla siffran där, så ska jag faktiskt ta och... Jag har den här. Ja, men du, vänta med den du. Okay. Jag ska ta Gerts lista här. Jag har ju precis tryckt på knappen här. Gerts lista. Gerts lista, 5 tankar om tidens gång på 50 plats. Det känns ju inte riktigt som vanligt, men nu är man i alla fall tillbaka till jobbet och semestern är slut. Ibland så kan jag tänka att jag faktiskt förstår de som får lite efter semestern depressioner. På 4:e plats, det är så väldigt lätt att vänja sig vid sol och bad och väldigt svårt att efter det dra på sig tvångströjan. Men å andra sidan, sånt är ju livet. Man märker på rubriker i tidningar att semestern är slut. Helt plötsligt så börjar det bli ett visst innehåll i tidningarna. Nyhetstorkan, är det lika med sommarvikarier det? För det måste ju faktiskt hända lika mycket under semestern som det gör resten av året. På 2:a plats, det börjar bli skördetid bland buskar och träd, och glöm nu inte att 1 rönnbär om dagen är nog för att hålla C-vitaminbehovet tillfredsställt under hela kalla långa vintern. På 1:a plats, snart är det dags för kräftskivor och annat trevligt. Säg den skiva som är bättre än just kräftskivan. Ja, det skulle ju vara Treat Me Nice med Elvis Presley då i så fall. Det skulle det vara. Kim? Ja, medellönen i Sverige år 2011, det är den färskaste siffran jag får fram. Det är från Statistiska centralbyrån. 294 398 kronor och det motsvarar 24 533 kronor. Ja, men det var jag på då med 25 000 där. Per månad alltså. Medellön, svensk medellön är alltså 25 000. Nu väntar vi att Eva Russ ska komma in i studion och mina damer och herrar, idag har jag fått höra att vimmelmamman Lotta Gray är gäst och hon har ju faktiskt också haft Lotta Gray alltså, väldiga bekymmer i sitt liv. Ja, hon fick en dödlig diagnos när hennes son var, jag tror, 2 år eller något sånt där. Ja, det är intressant att höra. Hon har fått väldigt intressant att höra. Kim, tack för denna dag. Tack vi ses själv. Imorgon igen. Tack kära du som har varit med och deltagit i en synnerligen intressant debatt, tycker jag. Välkommen att lyssna imorgon igen. Och då börjar vi i Hjärtsvärd 06.00. 101,9 Radio 1 Sveriges nya pratradio.